Radio 1. Het NOS-journaal. Justitie in Suriname heeft een formeel opsporingsbevel verspreid voor Desi Bouterse. De oud-president en legerleider is veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege de decembermoorden. Hij had zich afgelopen vrijdag bij de gevangenis in Paramaribo moeten melden, maar dat is niet gebeurd. Oud-Ajax-iet Benny Muller is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Ajax. Hij speelde ruim 400 wedstrijden als verdedigende middenvelder in de jaren 50 en 60. Ook speelde Benny Muller 43 interlands voor Oranje. De politie was al langer op de hoogte van de problemen in Wijtenveen. Daar werden gisteren een man en een vrouw gedood. Eén verdachte zit vast. Verdachten en slachtoffers belden geregeld vanwege overlast, zegt de politie. De Britse koning Charles moet volgende week naar het ziekenhuis voor een prostaatbehandeling. Buckingham Palace verwacht dat de 75-jarige koning binnen een paar dagen weer aan het werk is. Kate, de schoondochter van Charles, ligt wat langer in het ziekenhuis na een buikoperatie. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met vanavond opnieuw bekervoetbal. PSV speelt tegen FC Twente, het duel dat eerder verregende. En de inzet is een kwartfinale tegen Feyenoord. Die wedstrijd begint om 9 uur, PSV Twente dus. Hè? Ja, en al bijna klaar is NEC Go Ahead Eagles, Frank Wielaert. Ja, en ik dacht, dat is inderdaad bijna klaar. Maar daar denken ze bij Go Ahead Eagles anders over. Het stond 2-0 voor NEC, maar uit de hoekschop, ik denk 20 seconden geleden, scoort Nauber 2-1... En er staan nog 2 minuten speeltijd op de klok. En nog wat extra tijd. En bij Go Ahead Eagles zijn ze vast van plan om nog een keer vol voor de aanval te gaan. Om die 2-2 te maken. Voor NEC leek niets aan de hand in deze wedstrijd. Maar het wordt toch nog spannend in Nijmegen. Om 8 uur begonnen. Almere City tegen Fortuna Sittard. Philip Koper. En daar... Ja, ja. Pardon, Philip. Daar... Ja, hallo. Ja, daar is een moeilijk bespeelbaar veld... En keihard, daar ligt nog sneeuw op. Ik hoop dat jullie me verstaan. Ik weet niet helemaal of dat goed gaat. Heel goed hoor. Heel goed, oh, ja, gelukkig de maar. De zon schijnt en het staat 4-0, toch? Jij weet er alles van. Ja, ik hoef niks meer te zeggen. Ja, je zit natuurlijk mee te kijken op een monitor. Hoef ik niks meer te zeggen. Ja, moeilijk bespeelbaar veld. Daar was ik aan begonnen. En het is 1-0 inmiddels voor Fortuna. Het was ook de enige kans tot nu toe in de wedstrijd. Het was niet eens een kans. Het was een corner. Die werd ingekopt door voet. En daar vlak voor de doelman dook ineens op Kai Sierhuis. Die van dichtbij binnen tikt. Die komt nog een tweede kans aan voor Griffith. Griffith, maar van dichtbij schiet hij in het zijnet. Nou, daar was dan de tweede kans van de wedstrijd. 1-0 leidt Fortuna tot nu toe na ruim een half uur spelen. We gaan het ook hebben over het opmerkelijke verhaal van Gorre Dijk. Dat de 50 jaar geleden in de ban was van UFO's. Daar is nu een boek over geschreven en de schrijver die komt langs. En we worden steeds ouder. Hoe doen we dat vitaal en hoe doen we dat met plezier? Mensen achter de tentoonstelling daarover komen hier naar de studio. Laten we maar snel terug naar Nijmegen gaan. Want kan NEC nog wat tegen de Eagles? Of eigenlijk andersom, want de Eagles staan achter. Frank Wielaert. Het is eigenlijk al heel erg lang zo, want in de 35e minuut was het Okawa die 1-0 maakte voor NEC na goed druk zetten bij uitverdedigen van Go Ahead Eagles. NEC zette nou met 4-5 man druk op de bal. NEC of Go Ahead Eagles op het middenveld geen idee waar die bal naartoe moest. Die waren al blij dat ze hem een klein beetje onder controle kregen en ook dat lukte niet. En uiteindelijk kwam die bal van Sontje Hansen bij Okawa. Die twijfelde niet, randstrafschopgebied maakte de 1-0. En na 72 minuten werd het 2-0 door Van Wermeskerken afgeslagen. Standaard situatie. En daar dachten ze bij Go Ahead Eagles uit de problemen te zijn. En toen was daar Sai van Wermeskerken die bal even in 1 keer van 25 meter op zijn linkerslof nam. En die bal stijf in de kruising schoot. Hij kon zelf niet geloven dat hij dat gedaan had, de rechtsback van NEC. Maar ja, hij deed het echt 2-0, niks aan de hand. Maar in de slotfase is Go Ahead Eagles dus alles of niks gaan spelen met Nauber in de spits. Ook nog, want ze hadden al flink wat aanvallers er neergezet. Zo loopt daar rond. Stokkers loopt daar inmiddels rond. En nog een paar, zoveel mogelijk, zetten ze er daar neer om die, na die aansluitingstreffer van Nauber uit die hoekschop nu ook nog de 2-2 te maken. En we zitten in de extra tijd. 3 minuten krijgen we erbij. En daarvan hebben we eigenlijk al een halve minuut gehad. Bij NEC zullen ze nu zoveel mogelijk tijd rekken. Maar lijkt het er inderdaad op dat die Van Wermeskerken met die enorme kanonskogel daar de 2-1, de 2-0, dat de beslissende treffer in deze wedstrijd is. NEC voorrust echt duidelijk beter dan Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles kreeg er geen druk op bij NEC. NEC was lekker aan het voetballen en maakte uiteindelijk dus de nodige goal. En nu proberen ze nadrukkelijk te verdedigen. Daar hebben ze nog een extra verdediger voorbij gezet. Matthias Ros om de meegekomen Nauber speciaal te dekken. Die maakt er nu een hoekschop voor Go Ahead Eagles. En uit de vorige werd er gescoord van dezelfde kant. Dus weer Kuipers achter de bal met die hoekschop vanaf de linkerkant. En die zal weer voor de goal komen. Nauber staat alweer klaar. Randje doelgebied om die bal daar ergens te ontvangen. Kuipers, bal bij de eerste paal neergelegd. Proper is degene die daar wegkomt. Uitstekend spelend vandaag weer Proper. Nu ook Kuipers verdedigend. Want die denkt, ik ga die Proper wel even voorbij. Maar Proper schiet die bal richting de middenlijn. Daar wordt hij opgevangen door de Lange. De keeper, hup, en die geeft meteen zijn achternaam met eer. Lange bal. En daar wordt hij opgevangen door Robin Roefs. Dat is de bekerkeeper van de NEC. 21 jaar jong is hij vandaag geworden. Uitstekende keeper. En hij baalde ervan dat hij die bal net onder de lat tussen zijn vingers door zag glippen. Zo hard was die bal ingekopt door Nauber. Maar Roefs nu met de lange bal. Hij houdt hem ook even speciaal bij zich. Nog een minuutje te gaan in de extra tijd van deze wedstrijd. En dan moet Go Ahead Eagles dus nog een keer naar voren. Als die lange bal van Roefs wordt onderschept. Nu een lange bal van de Lange in de richting van de middencirkel. Opgevangen daardoor Proper. Het is de kleinste van het veld. Maar hij is de enige die de lucht ingaat en die bal naar voren toe kopt. Weer terug in de richting van de Lange. Rand strafschopgebied van Go Ahead Eagles. En hij geeft weer zo'n lange bal in de richting van Martinsen. Dan Kuipers. Ook maar gewoon naar voren toe slingeren. Ergens in de buurt van Zo moet die bal dan terechtkomen. Dat lukt ook allemaal wel. Maar NEC komt daar de bal weg. Via Ros. En dan via uiteindelijk Proper. Nog maar weer eens een keer weggeschoten. Proper schiet die bal nog een keer weg richting de middencirkel. Ja, hij haalt er ontzettend veel tussenuit. Dat doet hij de hele wedstrijd al. En nu Okawa. Samen met Matson. Matson twee man kwijt. Houdt die bal bij zich. Weet niemand die mij gaat aanvallen. Want dan krijg ik een vrije trap mee. En Van Wermerskerken probeert die bal over de zijlijn te krijgen. Dat lukt allemaal wel. Maar hij raakt hem zelf als laatste. En dus kan Go Ahead Eagles gaan gooien. En dat doet Bas Kuipers razendsnel. Goed verdedigd door Sandler. En dus is de wedstrijd uiteindelijk klaar. En zijn ze in Nijmegen blij. Het is een nagenoeg uitverkocht stadion voor deze wedstrijd. In de achtste finale van de beker. En NEC gaat weer het kokertje in. En gaat kijken zaterdag wie daar uit komt rollen voor de kwartfinales. Want daar is NEC in beland. Na een hele goede eerste helft hadden ze het lastig in de tweede helft. Maar die ene van Saai van Wermerskerken, een werkelijk heel fraai schot, zorgt ervoor dat NEC deze wedstrijd gaat winnen van Go Ahead Eagles met 2-1. Almere, Fortuna, de Limburgers op voorsprong. Philip Koken. De Limburgers op voorsprong. De Limburgers hebben ook een paar kansen gehad. Wat dat betreft is het wel verdiend op een moeilijk bespeelbaar veld. Ik zei het al, ja, er is hier geen veldverwarming bij Almere City. Dus ja, is er vanmorgen met mannenmacht is er geveegd. Is er een oproep gedaan aan de vrijwilligers. Komt u toch alsjeblieft sneeuwruimen. Dat is gebeurd. En zijn al die vrijwilligers hier opgekomen. Hebben ze het sneeuw van het veld gejaagd. En is hier toch nog eventjes een keuring gekomen van de KNVB om 5:00. En die hebben gezegd, nou, het kan doorgaan. Maar ja, het wil niet zeggen dat het hier echt goed spelen is. Het is een hard veld. Ook nu niet al het sneeuw is van het veld af. Maar ze moeten het ermee doen. In deze ontmoeting overigens die ook aanstaande zaterdag op het programma staat in de Eredivisie. En Alex van Stoor heeft gedacht, nou ja, als we hier zaterdag weer spelen tegen Fortuna, kan ik mijn basis wel opstellen. Maar nu in deze bekerontmoeting heeft hij zijn halve basisteam op de bank gezet. Heeft hij een aantal spelers rust gegeven. En ja, zo zien we bijvoorbeeld een hele jonge speler. Net 18 is hij nog. Jason van Duiven, gehuurd van PSV. Die nu een basisplaats heeft gekregen en in de spits staat. Nou, hij had een half kansje, een tiende kansje was het eigenlijk. Maar hij raakte de bal volkomen verkeerd. Ja, hij heeft het ook moeilijk op dit veld. Ja, en Fortuna, overigens met Halilovic op de bank deze keer. Krijgt ook rust. Ja, die heeft het goed voor elkaar. Verdedigt goed. En is ook nog nauwelijks echt in de problemen gekomen. En heeft dus, behalve dat ene goaltje van Sierhuis, twee kansen gehad. Allebei via Griffiths en twee keer net naast. Fortuna heeft het dus iets beter voor elkaar tegen dus Almere City dat er niet echt vol voor lijkt te gaan als je tenminste kijkt naar de opstelling. Maar wel als je kijkt naar de inzet in het spel. We hebben hier nog zo'n ruim 5 minuten te spelen in deze eerste helft. Waarin Fortuna dus leidt in Almere met 1-0. De Nederlandse handballers hebben op het EK verloren van drievoudig wereldkampioen Denemarken. In Hamburg in Duitsland werd het 38-27 voor de Denen. En Richard van der Maden, onze commentator, die keek naar die wedstrijd. Goed dat je er bent, Richard. Ruim verlies toch. 11 doelpunten verschil. Is dat een schande? Nee, is geen schande. En zeker niet als je kijkt naar de eerste 40 minuten. Uitslag valt uiteindelijk wel te hoog uit natuurlijk, want het is inderdaad een groot verschil. Maar Oranje kon Denemarken 40 minuten lang prima bijbenen. Dan moet ik daar wel meteen bij zeggen dat ik vond dat Denemarken een beetje nonchalant oogde en dacht krachten te kunnen sparen en het wel te kunnen redden op die manier. Maar in de tweede helft moesten ze toch flink aan de bak. En dan zie je na 40 minuten, dus de laatste 20 minuten van de wedstrijd, dat als ze een tandje bijschakelen, de spelen daar zoveel top handballers in die selectie, waar Nederland er 2-3 heeft van wereldklasse. Daar kan Denemarken er eigenlijk een stuk of 15 opstellen die allemaal van een gelijk niveau zijn. Dus ze kunnen ook makkelijk doorwisselen. Ja. En dat brengt dan uiteindelijk wel het verschil ook in zo'n wedstrijd. Nou verloor Nederland maandag ook al een belangrijke wedstrijd tegen Zweden. Kan Oranje zich nu nog plaatsen voor de halve finales of is dat moeilijk? Ja, het wordt heel moeilijk. Het was wel een hele andere wedstrijd tegen Zweden. Het was intenser. Daar hield Nederland 59 minuten lang vol. Ja, superspannend. En 40 minuten. En Zweden is ook echt een topland. Maar je ziet ook wel, ik had het net over die smalle selectie, dat die ballon bij Oranje toch langzaam leegloopt. Dus ik heb wel een beetje vrees voor de komende wedstrijden. Halve finales. Wordt heel erg lastig. Ik denk 10% kans misschien dat dat lukt. Maar het is wel nog de komende wedstrijden. Nederland speelt er nog 3. Zijn nog wel van heel groot belang voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Want dat kan. Dat kan wel. En die wat kans, moet er dan gebeuren? Ja, die kans is iets groter. Het is lastig om dat zo te zeggen. Maar Nederland moet in elk geval. Portugal zit ook in de groep van Nederland. Daar spelen we komende dinsdag nog tegen. Laatste wedstrijd in de groep. En als Nederland Portugal onder zich houdt, dan is het in elk geval zeker van het OKT. Dan gaan ze dat spelen in maart. Er zijn nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 landen zeker. 12 landen doen mee aan de Olympische Spelen overigens. Dus er zijn maar weinig startbewijzen. En dan moeten er nog een paar uit Europa bij komen waar het beste handbal wordt gespeeld. Laat ik het zo zeggen. Het is van groot belang dat Nederland minimaal nog 2 wedstrijden wint van de 3 die er de komende dagen gespeeld gaan worden. Dat is denk ik de beste uitleg. En dan is er echt een reële kans dat OKT gespeeld gaat worden. We gaan even naar Philip Koken, Almere Fortuna. Ja, hij doet het opnieuw. Hè. Het is opnieuw Kai Sierhuis, opnieuw uit de corner. En weer letten de verdedigers van Almere niet goed genoeg op. Ze staan erbij te kijken. Die corner komt vanaf de rechterkant. En Almere probeert die bal wel weg te krijgen, maar dat lukt niet. Dan zit Pinto eraan, dan zit Voet er weer aan. En uiteindelijk valt hij heel mooi voor de rechter van Sierhuis, die vanaf een meter of 6 zal het zijn, die bal in één keer langs Bakker tilt. Het is 2-0 voor Fortuna Sittard. 2 goals. 2 corners, 2 keer Kai Sierhuis. Richard van der Made praat ons bij over het handbal-EK. Nederland vandaag verloren van Denemarken. Je zei al, ze moeten eigenlijk 2 van de 3 komende wedstrijden winnen. Wie zijn de andere tegenstanders naast Portugal? Vrijdag speelt Nederland tegen Noorwegen. Dat wordt ook wel heel erg lastig. Laatste keer tegen Noorwegen was 1 verschil. En toernooi daarvoor ook gespeeld. Ook 2 verschil, meen ik. Dus dat zit toch wel weer, net als Zweden, heel dicht bij elkaar. Van een land als Denemarken, dat dan inderdaad, wat je al zei, 3-voudig wereldkampioen is, daar verliezen we dan weer met grote cijfers van. Nu ook al een aantal keren op rij. Maar vrijdag is eerst Noorwegen, die op dit moment ook nog op 0 punten staat. Net als Nederland. Dus wel een hele cruciale wedstrijd, denk ik. En dan zondag Slovenië. Zijn allemaal topland, hoor. Het is allemaal heel moeilijk. En dan dinsdag dus die mogelijk finale voor dat OKT tegen Portugal. Dus het zijn er nog 3. Gaan we jou weer meer horen deze week. Dankjewel voor nu, handbalcommentator Richard van der Made. Pascal Jansen is vandaag na 3 jaar ontslagen als trainer van AZ. De resultaten lieten vooral in de laatste wedstrijden te wensen over. De club werd uitgeschakeld in Europa, verloor de laatste 2 eredivisieduels, maar is wel door in de beker. Al ging dat nog maar net. Gisteren werd pas na penalties gewonnen van Quick Boys. Commentator Jeroen Elshoff was daarbij gisteren. Dat was helemaal niet gisteren, dat was vandaag, hè, want het was afgelopen nacht. Ik ben net thuis. Ja, gaan we weer zo. Het was een dolle avond gisteren. Ja, ik heb er genoten. Jij ook, volgens mij. Maar Pascal Jansen wat minder natuurlijk. Ook al wonnen ze, want dat heeft kennelijk de doorslag gegeven. Of is AZ zo'n club die dat al daarvoor had besloten? Nee, ik denk wel dat het iets is van langere tijd. Want we kennen de leiding van AZ, Max Huibers en Robert Eenhoorn, de algemeen directeur. Dat zijn geen mensen die impulsieve beslissingen nemen als het gaat om sportieve prestaties. Die hebben echt wel de laatste weken afgewacht en de laatste wedstrijden goed gekeken. En het is een reeks die al wat langer duurt en die niet helemaal loopt zoals ze in Alkmaar verwachten. En ja, die wedstrijd gisteren is natuurlijk wel in zoverre doorslaggevend dat je gisteren natuurlijk helemaal niets zag van progressie, van ingrepen die hebben geholpen. En dan helpt het ook niet dat je tegen een tweede divisionist speelt en eigenlijk gewoon in je eigen huis te kijk wordt gezet. Want het was natuurlijk een, ja, ondanks het feit dat AZ er dan nog enigszins vol mazzel redt in de strafschoppenserie, een afgang voor AZ. En dan hebben ze nog gewonnen. Maar dit is. Nee, dit is. Het was de druppel van de emmer, laten we het maar zo noemen. Ja, Jansen zelf leek op het eerste oog in ieder geval geen rekening hiermee te houden. Dit zei hij vannacht, vlak na de wedstrijd, nog voor de microfoon van RTV Noord-Holland. De wedstrijd ga ik nog terugkijken, ondanks het niveau dat we vandaag hebben gehaald. Ja, nu nog? Ja. Jazeker, okay. Maar dat is altijd standaard routine is dat. En voor de rest gaan we weer verder. Wordt een kort nachtje dan? Dat sowieso. Ja, en dan komt dit er nog achteraan. Hoe komt dat aan bij Jansen, denk jij, Jeroen? Ik denk hard, want ik denk ook niet dat hij het heel erg heeft zien aankomen. Ik denk wel dat hij natuurlijk door heeft gehad dat er onvrede was. Ook wel in de directiekamer, want ze zijn normaal gesproken bij AZ wel vaak in overleg met elkaar. De lijnen zijn daar niet al te lang. Ze komen elkaar bijna dagelijks tegen. Maar dat dit, ja, dat dit zo is gelopen en dat hij vanmorgen eigenlijk te horen heeft gekregen dat het over is. Ik denk wel dat dat hard aangekomen is bij Pascal Jansen. Het is een hele sympathieke man die alles geeft. Die echt al zijn tijd die hij bijna heeft in die club heeft gestoken. Niet van opgeven weet. Alles probeerde aan te doen om het tijd te keren. En als je dat doet, dan komt dit hard aan. Bij iedere trainer, denk ik ook. Ja. Maar zeker ook bij hem. Ja, toch. Want je verwacht het misschien niet zo snel. Hè, zo'n dag bij AZ inderdaad. Dat de lijnen kort heeft. Altijd verseerd. Verstandig overkomt. En laatst nog Peter Bos bij PSV zijn nog van ja, jongens, ik kan met je zakdoekjes gaan zwaaien. Maar hij heeft gewoon geweldig daar prestaties neergezet. En nee, ja, de selectie is ook niet helemaal top natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Er zijn ook wel echt wel meer oorzaken aan te wijzen dan alleen Pascal Jansen als trainer bij AZ. Ik bedoel, het is ook een ongelooflijk moeilijke club om te voldoen aan de verwachtingen. Simpelweg omdat je bijna elk jaar beste spelers kwijtraakt. En ook niet elk jaar daar een zak geld ligt. Of in ieder geval wordt uitgegeven aan nieuwe toppers. Ze hebben natuurlijk Pavlidis weten te behouden. Maar vergeet niet, afgelopen zomer vertrok Reinders. Nou, ze zijn er in de Serie A en bij het Nederlands elftal inmiddels achter hoe goed hij is. Kerkes vertrok van een hoop geld. Carlson hadden ze natuurlijk heel veel aan. En die zomer daarvoor vertrok Mietje, Wijndal. En zo kan ik een hele lijst maken van spelers die constant uit Alkmaar weggaan. Maar dat is nou eenmaal de filosofie van de club. En het is dan aan de trainer en aan de club om met jonge spelers, het liefst uit eigen opleiding, of ja, toch eigenlijk een soort van koopjes, talentkoopjes, de boel te versterken. En dat lukt dit seizoen niet. Dat gezegd hebbende, dus dat zal Max Huibers zich wellicht ook aantrekken als technisch directeur. De resultaten na een hele goede seizoenstart zakten meer weg en weg. En je zag ook wel dat Jansen aan het twijfelen was. Hij wisselde veel in zijn elftal. De zijkanten vooral was het grote probleem. De ene keer stond er van de Bommel, de andere keer stond er van Brederode. Lachto heeft er gestaan, raakte weer geblesseerd. Het kwam er maar niet uit. Ja, dan gaat het op een gegeven moment mis. En als je dan ook nog met bijvoorbeeld een speler als Dani de Wit een soort van conflict opzoekt. Want dat is geen speler die zich graag op de bank laat zetten. Odgaard, die vorig seizoen belangrijk was, die werd op de bank gezet. Dan helpt dat in zo'n selectie ook niet. Dus als je al die dingen bij elkaar optelt, dan vermoed ik dat je uiteindelijk toch tot een situatie komt waarin Eenhoorn en Huibers hebben gedacht, ja, we kunnen toch niet door. En om toch eventjes nog antwoord te geven op jouw vraag, ja, we kennen natuurlijk de situatie met Arne Slot. Die werd weggestuurd omdat hij buiten medeweten van de directie om met Feyenoord in gesprek was. Maar als je kijkt naar het puur ontstaan van trainers op sportief gebied tijdens een seizoen, dat is voor het laatst gebeurd in Alkmaar. En toen zaten deze twee heren er nog niet onder Gerbrands met Ronald Koeman in 2009. Nou, dat is lang geleden. Dus dat geeft wel aan hoe stabiel AZ normaal gesproken is. En hoe uitzonderlijk het ook eigenlijk is dat ze op deze manier, nogmaals gezegd, op Arne Slot namen, dat was een andere situatie, een trainer de laan uitsturen. Ja, het is ook niet zo dat we aanwijzingen hebben dat Pascal Jansen bijvoorbeeld met een andere club aan het praten is. Nee, zeker niet. Dit is echt een sportieve oorzaak. En ik sluit eerlijk gezegd ook niet uit. Maar dat is, en dat hoor je eigenlijk niet te doen, een beetje speculeren. Dat het ook, want als je keek hoe de energie van de selectie gisteren in elkaar zat, ook bij de spelers, ik denk dat daar ook Ja, dat ook de chemie wel een beetje weg was, eerlijk gezegd. En, want anders hobbel je niet zo over het veld tegen amateurs. Want het was natuurlijk schrijnend om te zien vanaf de eerste seconde wat die spelers eraan hebben gedaan gisteren. Ja, en toch als we even vooruitblikken op de carrière van Jansen, werd toch echt lang gezien als een groot trainerstalent. Zou dan zijn toekomst bij een grotere club dan AZ liggen? Of moet je na zo'n ontslag dan toch een stapje terug doen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat Pascal Jansen... Ik vraag me af of hij zo... Natuurlijk heeft hij ambities, maar of hij zo denkt... Zo ken ik hem eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat het een man is die echt wel vertrouwen heeft... Dat hij weer ergens aan de slag komt. Hij is 50. Hij heeft internationaal best wat neergezet. Want vergeet niet, vorig seizoen stond hij gewoon in de halve finale... van de Conference League met AZ. Ja. Dus dat zijn ook prestaties die wel opvallen. Dus er zullen echt wel clubs komen voor Pascal Jansen. Ja, dat zullen... vermoed ik niet direct topclubs in Europa zijn. Ik denk ook niet in Nederland. Er komt wellicht een club in Nederland vrij natuurlijk... want we weten niet wat er gebeurt bij Ajax met Van Schip. Maar ik vermoed niet dat zij direct aan Pascal Jansen gaan denken. Maar ja, kijk, het is gewoon, dat hoor je toch ook wel van de mensen die met hem werken. Het is gewoon een uitstekende coach. Alleen dit seizoen wil het niet lukken. En daar loopt iedere trainer wel eens tegenaan. En hij is er nu tegenaan gelopen, dus Ik heb eigenlijk geen enkele twijfel dat we Pascal Jansen straks weer ergens bij een goede club... en of dat nou in de Eredivisie is of ergens anders zien opduiken. Oké, dankjewel voor je uitleg over de situatie bij AZ. Commentator Jeroen Elshoff. Met Amerikaans-Europese ruimtetelescoop James Webb is een bijzondere ontdekking gedaan. Wetenschappers hebben een zwart gat uit de begintijd van het heelal ontdekt. Astronoom en directeur van het Radboud Radiolab Mark Klein-Wolt gaat ons bijpraten. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Een zwart gat uit de begintijd van het heelal. Is dat groot nieuws? Dat is wel bijzonder nieuws als het zo is. Want wij kennen wel grote, zware zwarte gaten. Bijvoorbeeld in onze eigen Melkweg zit er eentje. Maar die zwarte gaten die hebben eigenlijk tijd nodig gehad om zo te groeien. En eigenlijk was het heelal nog niet oud genoeg voor dit zwart gat om te ontstaan. Die heeft eigenlijk niet tijd gehad volgens de theorieën. Om zich te vormen. Dus dat is wel bijzonder. Oh, dit gaat zo mijn pet te boven. Ja. Want ik dacht, het gaat over de begintijd van het heelal. Maar deze heeft... Okay. Nou, nee, daar kan jij niks aan doen. Dat ligt denk ik aan mij. Nee, maar ik kan het uitleggen. Dan kan je het echt proberen, ja? Ik ga het proberen. Dus we hebben eigenlijk één hele simpele theorie... over hoe zwarte gaten ontstaan. En dat is sterren, zware sterren... die gaan aan het eind van hun leven exploderen. Dat noem je een supernova-explosie. En daar ontstaat een zwart gat uit. En die zijn dan normaal gesproken een paar keer net zo zwaar... als een paar keer onze zon. Nou, dat is al best wel zwaar. Maar als die zwarte gaten in de omgeving zijn... met nog veel meer sterren... kunnen ze die ook gaan opslokken. En zwaarder en zwaarder en zwaarder worden. Tot wel een miljoen keer de massa van onze zon. Maar dat kost tijd. En dit zwart gat is gevonden... nog zo vroeg in het heelal, in het universum... dat eigenlijk volgens de theorieën die tijd er niet was om zo zwaar te worden. En dat maakt het bijzonder. Aha. En, is die duidelijk of niet? Ja, duidelijker. blijf best lastig. Maar roept dan dat ook bij jullie, bij de kenners, nieuwe vragen op. Want ja, dus, maar zijn niet te beantwoorden. Het roept zeker nieuwe vragen op. Zoiets als dit, zo'n ontdekking als dit noemt, roept altijd vragen op. En het kan dus zo zijn dat samensmelten... of dat steeds zwaarder worden van het zwarte gat... waarin die steeds meer sterren opslokt... dat misschien veel sneller ging vroeger in het heelal. Of dat er een hele andere manier is voor het heelal om zwarte gaten te maken. Niet uit sterren, maar veel sneller in één keer. Nou, en er zijn... periodes, heel vroeg in het heelal, nog veel eerder... waarin het heelal ineens veel sneller uitdijde. En het kan zo zijn dat daar dit soort zwarte gaten zijn ontstaan. En dat zijn dan hele gekke, exotische modellen. En nou, zo'n waarneming als dit, zo'n ontdekking... die brengen die modellen dus misschien weer meer in het licht. En dan ga je daar dus naar kijken van klopt dit wel of niet. Nou, we hebben nog geen antwoord erop, maar het heeft wel weer een nieuwe vraag opgewekt. Ja, en toch nog één grote vraag die ik heb. Want wat is de begintijd van het heelal? Dat is zo'n 13,5, 14 miljard jaar geleden... is het heelal ontstaan uit wat we noemen de oerknal. En daarvoor was er eigenlijk niets. En op een gegeven moment was er het heelal wat is gaan uitdijen... en steeds groter en groter werd... waarin op een gegeven moment uit de oersoep van allerlei deeltjes... langzaam sterren zijn ontstaan, sterrenstelsels... en het heelal zoals we nu om ons heen zien. Dan wil ik nog eventjes hebben over de Maanlander Peregrin. Zeg ik dat goed? Ja. Want die begon twee weken geleden aan zijn reis richting de maan. Daar weet jij ook meer van. Kende een boel opstartproblemen. Hoe gaat het daar nu mee? Weet je dat? Nou, ik was toevallig vorige week in New Orleans en toen sprak ik met mijn NASA-collega's over die missie. Want die had ik wel nauw gevolgd. Want ik wil zelf ook graag een instrument op het maanoppervlak brengen. Ik heb er al één achter de maan hangen, maar we wilden dit graag doen. We wilden ook met zo'n missie mee. En wat ze mij vertelde op dat moment, dat was vorige week, was dat het instrument, de satelliet, langzaam zijn brandstof verloor door een lek. En gek genoeg, als je dus wil landen op de maan, heb je brandstof nodig om af te remmen. Ja. En hij had al zoveel brandstof verloren dat hij nooit meer naar de maan zou kunnen. Dat was vorige week al het geval. Oeh. Nou, eigenlijk hadden zij toen al tegen mij gezegd dat die missie, die gaat het niet meer redden. En daarna heb ik daar niet meer over kunnen spreken met die mensen. Dan is het ook wel klaar, want die was gemaakt om op de maan te landen. En als dat niet kan, dan is hij afgeschreven, denk ik, hè? Dat klopt. Maar het goede nieuws is dat er over een maand alweer een nieuwe missie op de planning staat. En die staat er nog steeds heel goed voor. Dus er komt over een maand een nieuwe poging. En daar zit ook een instrument op, bijvoorbeeld van een collega van mij. En zelf hoop ik over vier, vijf jaar ook op zo'n missie mee te kunnen met een instrument dat wij ontwikkelen. Oké, en dan gaat het over een antenne moet ik daar aan denken? Ja, en een soort van radioantenne waarmee we signalen weer uit het hele vroege heelal willen opvangen om te kijken hoe die sterren zijn ontstaan, waar ik het net over had. Ik ga nog even verder inlezen, Mark. Maar een heel college. Dat is toch mooi, dit? Schitterend. Dankjewel. En dat je daar even tijd voor had. Astronoom en directeur van het Radboud Radiolab, Mark Kleibol. Dankjewel, Mark. We zitten op deze woensdag natuurlijk ook midden in de achtste finale van de KNVB-beker en een beetje in de tweede ronde. Want in de achtste finale staat NEC Nijmegen tegen Go Ahead Eagles. Het is afgelopen 2-1 voor NEC. Halverwege is Almere City tegen Fortuna Sittard 0-2 voor de Limburgers. En een ronde vroeger, want die wedstrijd die werd vlak voor kerst uitgesteld vanwege zware regenval, is PSV Twente. En die wedstrijd die begint zometeen om 9 uur. En die Houtkamp doet voor ons verslag. Dat zometeen. En we gaan het ook nog hebben over een hele leuke tentoonstelling over ouder worden en een leuk ouder worden. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Laat je armen even liggen, man. Je bent in het ziekenhuis. Je moet even rustig blijven liggen. Het personeel van de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht wordt dagelijks met veel ellende geconfronteerd. Tijdens die EMDR kwamen eigenlijk alle overleden kinderen naar boven die ik in mijn leven zeg maar voorbij heb zien komen. Inge ter Schuren liep een tijdje mee op de afdeling. Je denkt dus van ik heb het verwerkt en het is weg, maar het blijkt toch wel ergens achter in een laadje te zitten. Deze week in Docs, spoedzorg. Het kan zijn dat als hij wakker wordt dat hij de tent afbreekt. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren.

Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij Langs de Lijnen en Omstreken. Lekker veel bekervoetbal. Begin in Eindhoven. Het bekerduel wat eruit springt. PSV Twente en die Houtkamp. 3 minuten bezig. Jeroen staat nog altijd 0-0. En de wedstrijd begon met een tegenvaller voor PSV. Omdat in de warming-up Joey Veerman moest afhaken, geblesseerd. En wel, en zijn vervanger is ook geen slecht hoor, Malik Tilman. Tweede helft begonnen in Almere. Bij Almere City tegen Fortuna Sittard. Philip Koken. Alex Pastoor, trainer van Almere, wil toch nog wat maken van die tweede helft. Want 3 van zijn basisspelers, gebruikelijk dan in de Eredivisie, die hij nu op de bank liet beginnen. Ja, die heeft hij toch maar bij het begin van de tweede helft in het team gezet. En daar komt bijna al een kans aan. Maar de redding van Verrips in de goal van Fortuna. Hij duikt erop voordat Cornelius Hansen, een van die 3, daar kan opduiken en een doelpunt kan maken. We zijn nu 2 minuten onderweg in de tweede helft. Fortuna leidt nog altijd met 2-0 dankzij 2 goals van Kai Sierhuis. En hoe aantrekkelijk is het om ouder te worden? Claire van Haren en Annemarie van Ekeren zijn hier om daarover met ons te praten. PSV Twente, Andy, je bent natuurlijk geen dokter, maar kun je een beetje inschatten, was het een serieuze blessure zo op het eerste oog van Joey Veerman? Nou, hij ging bij het intrappen, inlopen en intrappen van de wedstrijd, ging hij op een gegeven moment naar de kant en de fysio kwam erbij. En als ik het goed zag, werd er flink aan zijn knie zo getrokken en gedaan. Hij probeerde het nog, want hij liep weer terug het veld in om de voorbereiding verder af te maken. Maar uiteindelijk is het niet gelukt. En ja, Veerman is toch een belangrijke jongen in het team van PSV. Maar dat is toch wel de kracht van PSV, dat ze dan wel meteen iemand klaar hebben staan die met gemak zijn plek kan innemen. En dat is Malik Tilman, de Amerikaan. Voor de rest drommel op het doel. Dat is een van de wissels in de beker. Laat Bos deze Joel Drommel keepen. En Jorbe Vertessen heeft een basisplaats. Veel gedoe om hem. Hij wil weg, want hij krijgt te weinig speeltijd in zijn ogen. Nou, nu mag hij er wel spelen, mag hij het laten zien. En nog even dan FC Twente afmaken. Joshua Brunet, Michal Sadilek, allebei ex-PSV in de basis. En wie is er nog meer belangrijk? Ricky van Wolfswinkel. Die begint ook in de basis, want Sam Stijn mag even op de bank beginnen. Voor de rest gewoon een heel sterk FC Twente, waar Hilgers en Unnavar ontbreken vanwege blessures. Balbezit voor PSV. Via Vertessen is er even gekaatst. Bal bij Ramaljo. Die speelt de bal helemaal terug naar Drommel, die ver uit zijn doel is. En dus de bal de diepte ingeeft. Waar Vertessen geen buitenspel staat. Maar daar komt de bal ook niet. Komt bij Luc de Jong terecht. Die even daarachter stond te wachten om de bal op te pikken. De man met 15 doelpunten in de Eredivisie. Het is natuurlijk een pikante wedstrijd. Nummer 1 tegen nummer 3. Wedstrijd die een paar weken geleden zou worden gespeeld. Maar toen vanwege overvloedige regenval niet kon worden gespeeld. De winnaar speelt 24e. Dus volgende week tegen Feyenoord. In de 8e finale. Die dus gisteren en vandaag ook worden afgewerkt door andere clubs. Nu balbezit voor Dest aan de linkerkant. Dest heeft te kennen gegeven dat hij misschien toch nog wel hoger op wil dan PSV. Ik zou niet weten wat dat dan moet zijn voor hem. Dest, bal nog altijd aan die linkerkant. Speelt de bal de diepte naar die snelle. Vertessen probeert bij zijn tegenstander Max Bruns er langs te komen. Maar dat lukt niet. Het is wel een hoekschop voor PSV. De eerste in deze wedstrijd na 6 minuten staat 0-0 bij PSV tegen Twente. Almere, alles op alles om wat te doen aan die 2-0 achterstand tegen Fortuna. Philip? Ja, alles op alles. Het verhaal was hier toch niet van vooraf. Almere geeft het op en ze laten maar die volgende ronde aan Fortuna. Ze wilden echt wel doorgaan hoor, naar de volgende ronde. Maar ja, ze dachten ook van ja, we hebben toch een mannetje of 17 die we in principe wel kunnen opstellen. En die ongeveer gelijk waren zijn qua niveau. We stellen gewoon een paar andere namen op. Dan hoeft het niveau toch niet zo naar beneden te gaan. Nou, het is wel anders gebleken. Fortuna had het prima voor elkaar. zonder echt in de problemen te komen. Zonder een groot overwicht speelden ze heel gedegen, heel goed. Met een uitblinkende Sierhuis, niet alleen vanwege zijn goals. Ja, en Almere had moeite om het ritme te vinden op het eigen veld. Dat dus zo slecht bespeelbaar is. Ja, er zat toch geen ritme in met al die jongens die opeens in het veld zijn gekomen. Ja, dan moet Alex Verstoor ineens herstelweg verrichten. Nu een schot van afstand weer van Sierhuis. Die maar weer zijn kans schoon ziet van net buiten het 16 meter gebied. Dat hij daar een bal op pikt. Die hij min of meer cadeau krijgt van een van de spelers van Almere. En dan ineens heeft hij het vertrouwen om dan te gaan schieten. Ik denk vanaf een meter of 25 zal het zijn. En die bal die heeft een afzwaaier naar de rechterkant. En mist hij de goal maar net. Maar Sierhuis is op dit moment de man in vorm. Almere probeert het nog wel en gooit wel veel energie in deze tweede helft die nu 6 minuten oud is. Maar ze kunnen eenvoudigweg maar geen kansen creëren. Ze zullen er nog alles aan doen. Het publiek is al een beetje aan het morren. Maar ja, ze hebben nog een 2-0 achterstand goed te maken. Ze gaan nog wel kansen krijgen. Maar voorlopig geeft Fortuna verdedigend geen krimp. Fortuna leidt met 2-0 hier in Almere. We worden alsmaar ouder en ouder. En dat geldt niet alleen voor uzelf of voor mij. Het geldt ook voor ons allemaal. Want onze levensverwachting neemt de afgelopen jaren steeds verder toe. Steeds meer mensen mogen dus ook hun 100ste verjaardag vieren. En het record staat zelfs op 122 kaarsjes. Maar worden we ook gezond ouder? En kunnen we oud worden en toch een beetje jong blijven? Nou, het zijn allemaal vragen die aan bod komen in het Wetenschapsmuseum Nemo, want daar is vanaf morgen de tentoonstelling Living Longer te zien, met heel veel O's. En hier aan tafel Annemarie van Ekeren, hoofdpresentatie en collectie bij Nemo en tentoonstellingmaker Claire van Haren. Goed dat jullie er zijn. Dit is denk ik het enige item waar het een beetje gerechtvaardigd is om te vragen hoe oud iemand is, toch? Jazeker. Ja, ja, ja. Oké, zeg maar even. 52. Oké, en Claire? Ik ben 30. Oké, denk je dan vaak over ouder worden als je 30 bent, of is dat nog niet echt iets waar je mee bezig bent? Nou ja, door het werk aan deze tentoonstelling denk ik er wel over na, natuurlijk. De hele dag. De hele dag. Word je er vrolijk van of beangstigt je het? Nee, ik word er wel vrolijk van. Ik denk dat er heel veel taboes rondom ouder worden zijn in de maatschappij. En dat is eigenlijk gewoon stom. Ouder worden is helemaal niet erg. En iedereen wordt ouder. Uh-huh. Ja. Maar wat is dan zo'n taboe wat je tegen hebt gekomen? Ja, dat er leeft een taboe over dat oude mensen bijvoorbeeld fragiel zijn. En dat je minder lol hebt in je leven als je ouder wordt. Maar dat is helemaal niet zo. Hm. En je kan gewoon fit ouder worden. Ja. En je kijkt nu al naar de dag dat je 86 bent. Nou, nee, dat niet. Ja. Ja. Vind jij het vervelend om ouder te worden? Nee, op zich niet. Ik vind het heel veel voordelen hebben. We zijn bijna even oud namelijk. Ja, nou, dan herken je misschien een paar dingen. Mm-hmm. Nee, een aantal dingen waar je vroeg heel druk over maakte, daar doe je echt veel relaxter over. Dus dat is heel fijn. Noem eens wat. Of je goed bezig bent, hoe je overkomt, of je de dingen wel goed doet. Je bent tot zelfverzekerder, ja, en zelfverzekerder. Weet wat er wel en niet te koop is. Ja, en ook dat je een beetje weet van ja, dat is ook gewoon wat het is. Dus dat is fijn. Fysiek vind ik het soms wat minder. Maar zoals Claire al zei, er zijn heel veel manieren om gezond ouder te worden. Er zijn ook heel veel manieren te zien in de tentoonstelling waarvan ik denk, oh ja, dat moet ik ook nog doen. Dus, en wat Claire zegt inderdaad, het is heel leuk om ook in de tentoonstelling zijn een aantal voorbeelden te zien van mensen die heel oud zijn. En bijvoorbeeld nog turnen. Ik wil niet zeggen op hoog niveau, maar wel op hoge leeftijd in ieder geval. Het is ook een aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Volkskrant. Heeft diezelfde krant ook iedere week, geloof ik, 1 interview met iemand die 100 is. Ja. En het is echt eigenlijk alleen maar inspirerend. Ik heb heus niet alles gelezen, maar het is heel vaak heel erg leuk. En hebben heel veel mensen heel veel... mooie verhalen te vertellen. Zeker. Ja. Ja, wat natuurlijk heel belangrijk is, dat je gezond ook ouder kan worden. Hè? Dat scheelt ook meteen 100% misschien wel. Ja, ja, en dat is ook. We hebben in de tentoonstelling met meerdere wetenschappers gewerkt. Ook een aantal die onderzoek doen naar veroudering. En eigenlijk een groot vraagstuk is hoe zorgen met al die mensen die ouder worden, dat ze ook echt gezond ouder worden. Hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel ouderdomsziektes die gewoon heel vervelend zijn. Individueel, maar met name ook natuurlijk ook voor de maatschappij. Dus daar, dat maakt nogal uit in de beleving ervan. Ja. Want het lastige en ook het leuke van werken bij Nemo lijkt me dat als je een wetenschapsmuseum bent, dat je uit wel een miljoen onderwerpen kan kiezen. Ik bedoel, ja. Er is zoveel in de wetenschap. Waarom dachten jullie ouder worden? Dat gaan we er eens bij pakken. Misschien goed om te vertellen dat het familiemuseum Nemo, dat is het grote groene gebouw. Niet bij iedereen bekend, maar iconisch gebouw. Daar behandelen we eigenlijk heel in Amsterdam. Daar behandelen we heel veel aspecten van de wetenschap. Deze tentoonstelling is op een andere plek, vlakbij Nemo, waar we eigenlijk experimenteren met programma's voor volwassenen. En ja, in die programma's probeer vooral thema's voor het voetlicht te brengen die ook echt veel impact hebben in de maatschappij. Dus denk aan digitalisering, AI, klimaatverandering en ook biotechnologie. En nou ja, bij biotechnologie zijn er natuurlijk een aantal onderwerpen die ons allemaal aangaan. Dus allerlei ontwikkelingen op dat vlak. Rond verouderingsonderzoek, maar ook rond voedsel bijvoorbeeld. En ouder worden, we zijn zelf vorig jaar 100 geworden. We zijn ook nog heel vrolijk en fit. En dat is misschien ook wel de aanleiding dat we dachten, nou, dan is ouder worden is een thema wat ook iedereen aangaat. En waar heel veel over te vertellen is ook. Ja, we zeiden net wel, we worden steeds ouder. Maar hoe oud worden we eigenlijk, weet u dat? Ja, 122 is de oudste persoon ter aarde. Nederlander? Hoe gemiddeld worden Nederlanders uit mijn hoofd 81,6 jaar oud. Wow. maar dat is heel erg verschillend op aarde. Nederlanders zijn over het algemeen best wel geprivilegeerd. Dus wij kunnen ouder worden. We hebben de gezondheidszorg, we hebben de middelen om ouder te worden. Maar dat is niet over op aarde zo. Is het verschil tussen mannen en vrouwen? Ja, vrouwen worden over het algemeen ouder dan mannen. Ja. Er zijn meerdere theorieën over. Een van de redenen dat is waarschijnlijk ook dat mannen testosteron hebben. En bijvoorbeeld mannen die gecastreerd zijn, eunuchs, ik weet niet of ik het nu goed uitspreek, worden ouder. Een overweging waard misschien. Als je geen kinderen wil, en dat is een soort, je moet kiezen tussen kinderen of heel oud worden eigenlijk. Tussen castreren of. Ja, of niet. Er ligt in de tentoonstelling een scalpel. Dan kun je erover nadenken of je dit een goed idee vindt. Dus doe het zelf tentoonstellen. Ik ben nu toch benieuwd. Waarom zou dat dan levensverlengend zijn als je gecastreerd bent? Ja, testosteron werkt waarschijnlijk. Omdat de testosteron afneemt. Maar het is zo moeilijk om daar onderzoek over te doen. Omdat je hebt zoveel andere dingen waar je rekening mee moet houden. Want je doet onderzoek naar een lichaam. En daar gebeuren heel veel andere dingen. Ja, wordt zo'n man. Wordt hij een dweil misschien wel als hij geen testosteron meer heeft? Voelt hij zich geen man meer? Krijgen we dat gedoe weer? Ja. Nee, toch eventjes nog even. Want ik bedoel, jullie zijn een wetenschapsmuseum. Ja. Jullie maken de wetenschap niet zelf. Hoe combineer je dan kunst met eigenlijk de bevindingen die de wetenschap ons al gegeven heeft? We duiken altijd in een onderwerp en we doen dat altijd samen met experts. Dus we checken het bij de wetenschappelijke adviesraad. En die denken met ons mee. En we checken altijd of iets klopt. En we maken zelf een verhaal en een verhaallijn. En dat doen we ook. Dat hebben we in dit geval ook samen gedaan met kunstenaars. Dus dan zoeken we kunstwerk wat goed aansluit bij het verhaal. En dan komt er een tentoonstelling uit. We praten zo verder. We gaan weer even buurt in Eindhoven bij PSV tegen Twente. En die Houtkamp, kwartiertje gespeeld. Ja. Ik ben blij dat je niet over leeftijd en zo begint. Het is altijd 0-0. Ik denk dat ze nou eens hier in koppen, maar doe jij het weer. Hè? Ja. Dat weet je als je in die auto van de lijn hebt. Ik ben alleen benieuwd of ik met mijn museumjaarkaart naartoe mag. Wel met mijn 65-plus kaart. Zo heet het niet meer trouwens, kan je nagaan hè. Die 65-plus kaart niet, de museumjaarkaart wel. Oké. Maar ik moet hem elk jaar betalen. Het is nog altijd 0-0. Echt een overweldigend begin van PSV. Het is een wonder dat er geen doelpunten zijn gevallen. Want de ene na de andere kans voor Luc de Jong, voor Guus Til en voor Vertessen. Noem maar op. Allemaal hebben ze wel een kans gehad. Maar hij wil er niet in. Deels omdat het vizier nog niet helemaal op scherp staat. En deels omdat Lars Oenerstal gewoon een hele goede keeper is. Ex-PSV. Nu balbezit voor FC Twente. Dat is amper op de helft van PSV geweest. Hij heeft nu balbezit rechts achterin met Brunet, die de bal moeizaam terugspeelt naar Bruns. Bruns weer helemaal terug naar zijn keeper, want het is werkelijk opjagen door PSV over het hele veld. Nu is de bal weer naar voren gegaan. Komt hij wel goed terecht? Ja, bij Michel Vlap. En die kan hem aan Smal meegeven aan de linkerkant. Smal heeft wat ruimte. Speelt hem meteen door naar Vlap. Die is een meter of 25 van het doel. Komt de bal voor het doel bij Van Wolfswinkel. Die schiet en de bal gaat maar net naast. Maar dat was de eerste, de beste mogelijkheid. mogelijkheid voor FC Twente. En dat was meteen een hele grote. Want Van Wolfswinkel kon de bal uithalen, maar raakte de bal niet lekker. En die gaat dus naast het doel van Joël Drommel. En zo hebben we 16,5 minuut gespeeld. En staat het nog altijd 0-0 bij PSV FC Twente. Hoeveel is het bij Almere Fortuna, Filip? Precies een uur gespeeld nu. Robinet aan de bal voor Almere. Het is nog altijd 2-0 voor Fortuna. En maar ik zie nu wel voor het eerst dat er wat agressie komt in de duels van de zijde van Almere. Ze lieten zich te gemakkelijk wegzetten, zeker in de eerste helft. En ook in de openingsminuten van deze tweede helft. Maar nu gebeurt er echt wat. Nu durven ze ook wat risico's te nemen in de duels. Risico's omdat ze makkelijk wegglijden, omdat ze niet altijd op de been blijven. Maar ja, als je niet wat risico's neemt in de duels, ja, dan weet je zeker dat je hier niets meer gaat presteren. En dat je de keeper van Fortuna niet meer onder druk gaat zetten. Die keeper is nu een bal. Bezit. Die luistert naar de naam Michael Verrips. Die mag nu keeper. Daar is Pandoer, de keeper van de eerste seizoen zelfs, inmiddels vertrokken. Daar hebben ze ook nog Luc Koopmans. Die zit nu op de bank. En ja, de trainer wil ze gewoon allebei gaan uittesten vandaag. En aanstaat weekend ook nog in de competitie. En dan gaat Buijs volgende week een keuze maken wie dan definitief voor de tweede helft van dit seizoen zijn nieuwe eerste keeper wordt. Nu krijgt dus Verrips zijn kans. Ja, hij heeft nog niet al te veel te doen gehad tot nu toe. Nou ja, we zijn ook nog maar 61 minuten onderweg. En Almere is eindelijk een beetje op stoom gekomen. Maar Fortuna leidt nog altijd dankzij die twee goals van Sierhuis met 2-0. Old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. En die Houtkamp in Eindhoven. Ik zou hem maar niet verkopen, want hij kan heel aardig schieten en scoren. En dan heb ik het over Jorbe Vertessen. De Belg schiet PSV op 1-0 met een prachtig afstandsschot. Buitenkant voet, buiten bereik van keeper Hoenestal. PSV leidt met 1-0 tegen FC Twente. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men met Little Talks. PSV op voorsprong, alsof het gewoon niks kost. Alsof het altijd zo lekker makkelijk gaat, ook in de beker. Tegen Twente, Andy. Ongelooflijk hoe sterk PSV ook vanavond weer is. Want natuurlijk zijn ze ongeslagen in de competitie. In de Eredivisie 17 gespeeld, 51 punten. Maar de nummer 3, FC Twente, doet het ook heel goed in de competitie. Maar wordt weggetikt aan alle kanten door dit PSV. Het is een cliché, maar het lijkt wel alsof ze met veel meer mensen op het veld staan. Nu de hoekschop van PSV wordt weggewerkt. Komt bij Vertessen met links. Schiet die bal voor het doel. Wordt weggewerkt met heel veel moeite door FC Twente. Maar het is 1-0 rood en wit wat op de helft van die in het donker geklede ploeg uit Enschede staat. Nu ook weer bovenaf de rechterkant voor het doel. En bijna komt hij bij Gusteel terecht. Die ook al een paar mogelijkheden heeft gehad. Met heel veel moeite wordt er verdedigd. Maar meteen zit PSV er weer op. Nu Tilman, bal voor het doel. Bakayoko. En dan met heel veel moeite is het Oenerstal die de bal nog tegen weet te houden. Nou, het mag duidelijk zijn. Ik heb zeker al 6-7 grote kansen voor PSV gezien in die 21,5 minuut die de wedstrijd nu oud is. En pas één keer gescoord. Pas één keer. Het klinkt gek als je nummer 1 tegen nummer 3 hebt. Maar PSV is gewoon op dit moment een maat te groot voor dit FC Twente. Dat toch helemaal niet slecht voetbalt. Dat hebben we ook tegen AZ gezien afgelopen weekend. Toen ze een puikenwedstrijd op de mat legden. Nu tegen PSV. Zo moeilijk. Ze hebben ook thuis al tegen PSV voor de competitie gespeeld. Toen was er een rode kaart voor Hilgers. Die er nu niet bij is. En werd FC Twente weggespeeld. Nu dan de mogelijkheid voor Twente om uit te breken. Van Wolfswinkel. Matige bal op Gijs Smal. Die moet even inhouden en levert dan in bij Karel Eiting. Eiting aan de linkerkant. Kan de bal weggeven aan de rechter linkerkant aan Van Wolfswinkel. Van Wolfswinkel dus een beetje uitgeweken naar de zijkant. Ja, Ugalde staat in de spits. Die kan er ook wel wat van. Die scoorde afgelopen weekend 2 keer. Die heeft de bal nog niet gekregen in deze wedstrijd tot nu toe. De bal was over de zijlijn gegaan. Snel ingegooid. Balbezit voor Bruns. Bruns in de middencirkel. Kijkt om zich heen. Flap. Ja, en zo is het heel lastig om een aanval op te zetten. Want ze zijn alweer helemaal teruggedreven op eigen helft. FC Twente is het Flap die de bal wel heeft. Maar hem heel makkelijk inlevert. Daar gaat hij weer. Vertessen. Die heeft de brommer aangezet. Maar wordt nu wel gestopt. En zo leidt na 23 minuten spelen PSV met soeverein voetbal tegen FC Twente met slechts 1-0. Met Claire van Haren en Annemarie van Eekeren praten we ondertussen over de tentoonstelling Living Longer, tentoonstelling van Nemo. Jij zei al, rijd niet naar dat groene gebouw, of mag ook wel, maar daar vind je die tentoonstelling niet. Nee. Die is dus in de studio. In de studio, ja. Waar is die locatie te vinden? Die studio is op het marineterrein, ook in het centrum van Amsterdam. En eigenlijk heel goed te bereiken. Het Scheepvaartmuseum, toch? Ja, eigenlijk naast het Scheepvaartmuseum. Dus belangrijk als je de tentoonstelling wil bezoeken. Kom niet naar het grote mooie groene gebouw. Maar loop even door langs het Scheepvaartmuseum. Naar het marineterrein. En daar is de studio van Nemo. En daar hebben jullie dus wat experimentelere tentoonstellingen. Ja. Ja, we hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd. Dat doen we nog steeds. Maar eigenlijk maken we steeds mooiere en betere tentoonstellingen. Maar vooral belangrijk, het is een tijdelijke tentoonstelling. En voor volwassenen. Dus dan kunnen we ook andere dingen doen. Claire noemde net al, we werken dit keer ook met kunstenaars. Wat heel erg leuk en interessant is. Want die kunnen heel vrij denken over wat als je inderdaad heel oud kan worden. Een ander leuk voorbeeld is de Tiger Penis Project. Dat klinkt toch al spectaculair, dat is het ook. Dat is een Taiwanese kunstenaar die eigenlijk oude Chinese geneeskunde probeert te combineren. Speculatief ontwerp heet dat dan. Dus een beetje fantasievol met nieuwe technologieën. Van wat als je verschillende dierenonderdelen zelf kan opkweken en een soort supermedicijn kan ontwikkelen om allerlei ziektes te bestrijden. Nou, dat is een voorbeeld van kunst die we inzetten. Een ander mooi voorbeeld, dat is wat we life hacks noemen. Dus allerlei manieren om gezond ouder te worden. Bewegen, gezond eten. Hebben we ook een knuffelstoel om stress te ontnemen. Dat is ook een soort project van een kunstenaar. Je gaat in die stoel zitten, je drukt op een pompje en je wordt helemaal klem gezet in die stoel. Zo kan je eigenlijk ervaren hoe het is om geknuffeld te worden. Jullie kijken allemaal heel vies. Nee, maar dat heeft dus ook te maken met ouder worden. Als je minder stress hebt, word je ouder. Is het zo simpel? Ja, eigenlijk wel. Nou, niet zo simpel, maar het stressniveau werkt niet. Hoe hoger je stress, hoe slechter voor je lichaam. Want dat is gewoon niet goed. En deze stoel waar Annemarie het over heeft, dat is een stoel die is ontwikkeld voor mensen met autisme. Voor hun werkt het goed om geknuffeld te worden. Dat geeft een gevoel van geborgenheid. En dat verlaagt dus je stressniveau. Maar het is wel grappig. Sommige mensen in de tentoonstelling vinden het heel lekker om erin te zitten. Andere mensen helemaal niet. Ja, er is stress van. En dan, ja. Ze vinden het heel eng ineens. Dus, Wat is dat ook het doel? De tentoonstelling heet Living Longer. Jullie geven dus allemaal tips. Moeten mensen langer blijven leven? De wetenschappers in onze wetenschappelijke adviesraad die zeggen eigenlijk dat de maximale leeftijd die de mens kan behalen zit een beetje tussen de 120 en 130. Ouder dan dat, dan houdt je lichaam gewoon op. Het gaat er vooral om dat je een vitaal leven leidt. En Dat kan je dus doen door Lifehacks te volgen. Het komt er eigenlijk op neer dat je gezond leeft. We hebben bijvoorbeeld een Lifehack 80% vol. Dat je niet, als je eet, je niet 100% vol eet, maar 80% vol. Dat soort dingen. Waarom is dat goed? Dat onderzoek laat zien dat dat goed is als je je niet helemaal vol eet. Ja, je voelt je ook veel lekkerder bij dan dat je in een keer sneller doorpakken. Dat je niet meer op kan staan omdat je zo vol zit. Hè? Ja, en dit is ook iets wat gedaan wordt door mensen die in blue zones leven. Kennen jullie dat? Ja, Italië. Die oude mensen, Japan. Ja, dat zijn de plekken op de wereld. Ja, Japan, volgens mij ook in een Mediterraanse gebied. Ja, in Italië is een dorpje, toch? Ja, klopt. En die mensen leven dus langer. En die doen dus dit soort dingen. Dus die eten niet helemaal tot ze prop vol zitten. Die eten gevarieerd, eten veel groenten, slapen goed. Wat doen ze dat, hè? Midden in Italië. Dat stop ik nooit met eten. Ja, dan kan je mooi wandelen, toch? Ja, prachtig wandelen en heerlijk eten. We gaan, denk ik, naar het nieuws toe. Want Ties van Kesteren loopt Ties binnen. Al. Ja, zullen we het gewoon doen? Ja hoor. NPO Radio 1. Het is... Hoofdpunt van het nieuws, 9:30. Ja, in Suriname heeft justitie een formeel opsporingsbevel uitgegeven voor Desi Boutersen en zijn vroegere lijfwacht Iwan Dijksteel. Ze hadden zich vrijdag moeten melden bij de gevangenis in Paramaribo, maar ze zijn zoek. Boutersen moet 20 jaar de cel in voor de decembermoorden en Dijksteel 15. De politie was al langer op de hoogte van de problemen in Wijtenveen. Daar werden gisteren een man en een vrouw gedood. Eén verdachte zit vast. Verdachten en slachtoffers belden geregeld vanwege overlast, zegt de politie. Bij een explosie in een Thaise vuurwerkfabriek zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. 10 mensen worden nog vermist. In dezelfde vuurwerkfabriek was een jaar geleden ook een explosie waarbij 1 dode viel. En de problemen op de wegen in Limburg zijn zo goed als opgelost, meldt Rijkswaterstaat. De sneeuwbuien gaan voorlopig nog wel door. En Rijkswaterstaat verwacht tot in de nacht bezig te zijn met het sneeuwvrijmaken van de wegen. Morgenochtend kan het nog glad zijn, waarschuwt Rijkswaterstaat. Langs de lijn en omstreken. Laten we even horen wat er gebeurt op de bekervelden. PSV op voorsprong in Eindhoven. Kan Twente al iets terug doen, Andy? Nee, weinig, behalve dat ene schotje wat ik meldde van Wolfswinkel. Nu ligt Robin Prupper, zijn broer. Davy is inderdaad zijn broer, speelt ergens anders. Robin Prupper ligt geblesseerd op de grond. En dat kwam goed uit hoor, voor FC Twente. Want je zag het hele team, de rest van het team, meteen naar de zijkant stuiven om informatie te krijgen van de coach, van Jozef Oosting. Omdat het gewoon niet goed gaat met FC Twente. En dus moet er wat aangepast worden. Oosting heeft dus zijn manschappen toegesproken. Prupper leeft weer, loopt weer en kan weer lopen. 1-0, dus de voorsprong voor PSV. Een terechte, heel terechte voorsprong. En ik kijk naar Arnold Brugging, die op de tribune zit. Ex-speler van PSV, nu directeur bij FC Twente. En zijn gezicht staat niet vrolijk. En dat is terecht, want PSV is veel beter dan zijn FC Twente. En staat na een half uurtje spelen met 1-0 voor. En Fortuna staat zelfs met 2-0 voor tegen Almere in Flevoland. Ja, en het is nog maar een minuut of 18 volgens mij, toch, Philip? Ja, 17 nu en wat blessuretijd. Ja, we gaan ons echt opmaken nu voor een slotoffensief. Alle ballen worden hoog naar voren getrapt door Almere om iets te doen aan die 2-0 achterstand. Nu ritmeester van de Kamp die de bal naar de zijkant speelt. Naar de rechterkant waar Cornelius Hansen ineens uithaalt. Daar wordt nog geappelleerd voor Hens, maar de aanval loopt nog door. En de rechterkant, ritmeester van de Kamp, daar is Hansen die de bal opnieuw probeert in te brengen. Dan Johan Kathleen, een van die invallers die vanaf de linkerkant probeert te schieten op de goal van Verrips. En dan kan die bal eindelijk worden weggewerkt. Nou, nee, de aanval blijft nog heel even. Opnieuw Kathleen. En nu wordt hij dan weggekopt door Siovas. Ja, zojuist heeft Pastoor ook een van zijn 3 centrale verdedigers en Beso eruit gehaald. En heeft hij Rajiv van La Parra in de ploeg gebracht. En nu was er een kans voor Hansen opnieuw. Maar die staat ruim buitenspel. Dus had hij gescoord, had hij zeker niet geteld. Maar het laat wel weer zien dat Almere nu echt alleen maar aan aanvallen denkt. Ook heel veel risico's gaat nemen. En al genomen heeft hij in de afgelopen minuten. Maar ja, als je tegen een 0-3 aanloopt, ja, dat neem je dan maar op de koop toe. Maar ze doen er in ieder geval alles aan om terug te komen in de wedstrijd. Nu nog 16 minuten te spelen. 0-2 Fortuna Leidt bij Almere. We praten over een nieuwe tentoonstelling van Nemo met Claire van Haren en Annemarie van Ekeren. En het gaat onder andere over de wetenschappelijke ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg. Er gebeurt van alles, allemaal life hacks. We zien kunst. En ik begrijp ook dat er een grote doorbraak geweest is in de gezondheidszorg als het gaat om onderzoek naar man en vrouw. Dat begrijp ik ook altijd. Dat er vaak onderzoeken zijn werden gedaan met mannen. Ik weet als je uitgangspunt. Doet. Ja, klopt. In plaats van, en vrouwen zitten natuurlijk anders in elkaar. Je ziet het ook bijvoorbeeld bij auto's. Hè. Blijkt dat ze altijd zijn getest met mannen achter het stuur en voorin. Ja. En niet met vrouwen. Dat is heel anders. Klopt. Nee, een van de onderdelen die naar voren komt in de tentoonstelling en waar je eigenlijk ook veel leest over de laatste tijd is dat natuurlijk heel veel medicijnen, heel veel diagnostiek gebaseerd is op witte mannen. Hoezo? De witte man was de norm, de norm, is vaak nog steeds de norm. Met name de laatste tijd komt er natuurlijk veel meer naar buiten over bijvoorbeeld kenmerken van of symptomen van hartfalen bij vrouwen. Die manifesteren zich heel anders dan bij mannen. Je hebt het ook over autisme natuurlijk de laatste jaren. Vroeger dachten ze echt dat dat een jongensziekte was. Hè, met de ijskoude moeders. Dat is wel een belangrijke ontwikkeling. En nieuwe technologieën, dus het verzamelen van data en met name ook het delen van data, kan ervoor zorgen dat je veel gespecialiseerder of veel specifieker medicijnen kan ontwikkelen of diagnostiek kan toepassen. Maar je zou toch denken dat dat echt iets is van echt vroeger, hè? Want je hebt tegenwoordig medicijnen onderzoeken, panels, doen mannen en vrouwen toch aan mee. En blijkbaar is het nog altijd toch een soort van die... Het zijn natuurlijk ontwikkelingen die al best wel een tijd geleden ingestart zijn, maar die ook tijd kosten. Dat duurt even. Ook huisartsen zijn natuurlijk nu veel vaker ook vrouw en ook veel vaker met een andere achtergrond of van kleur. Dat kost gewoon tijd. Maar ik denk met name het delen van data. Daar zitten natuurlijk ook wel weer kanttekeningen aan. Want moet je al je data, je persoonlijke data delen? Dat is natuurlijk heel erg de vraag. Maar het kan zeker bijdragen aan gewoon meer gepersonaliseerde medicijnen. En toch worden de vrouwen toch ouder dan mannen. Dat is dan toch... Kan je nagaan wat er straks gebeurt. Ja, als het zijn dat klopt. Het is heel logisch dat die mannen het centraal stonden. We moeten hebben nog wat in te halen. Ja, precies. Steeds bijbenen die handel. Ja. Ja, je kunt bij Nemo, net als bij de kinderversie, ook altijd die dingen gewoon zelf onderzoeken. Het gaat bij jullie ook over het verschil tussen je kalenderleeftijd en je biologische leeftijd. Ja. Jullie zeiden al 30 en 52. Dat is papier, neem ik aan. Dat is toch de kalenderleeftijd. Ja, dat staat in het paspoort. En hoe oud voel je je dan? 30. Ik voel me 18. Oh, ja. Dat jij niet 52 ging zeggen, maar nee. Kun je daar iets over zeggen, over zeg maar de biologische leeftijd? Of loopt dat echt bij mensen uiteen, of is het ook een beetje een mythe? Nou, het is geen mythe. Het is geen mythe. Je kan er echt wel wat over zeggen. Als je het echt goed wil doen, dan moet je gewoon echt bloed testen en DNA testen. Echt op celniveau moet je dat doen. Dat kun je niet doen in tentoonstelling. Maar dan kan je eigenlijk je bewaar als ware je echte leeftijd berekenen. Ja, je biologische leeftijd, dat klinkt lekker. Maar waar het eigenlijk op doelt is dat het zegt iets over de vitaliteit van je lichaam. Hoe fit je bent. Ja, hoe fit je bent. Maar hoe kun je het wel testen bij jullie tentoonstelling? Er is een opstelling waarbij, daar gaat het over je biologische leeftijd. En dan krijg je vragen. Je hebt 4 tests die je kan doen. De eerste test is een lifestyle test. En dan krijg je vragen over of je rookt, of je drinkt, hoeveel groenten je eet, noem maar op. Een test over hoe sterk je knijpkracht is. Een test over, zegt iets over je spiermassa. Een test, je breintest, dus een kleurentest, hoe snel je reageert. En een balanstest. En dat is de sitting and rising test. In het Nederlands gewoon zit en opstaan test. De sit and rising test, we hebben hier al een klein beetje... we kunnen nu een toneelstukje opgeven, maar we hebben het al een klein beetje gedaan. Ik heb het geprobeerd. Ja. Jij doet in de sportschool, toch? Ja, dat dacht ik, maar het blijkt heel anders te zijn. Dat is gaan staan zonder je handen te gebruiken. Ja, dus je gaat zitten op de grond. Ja. In de tentoonstelling... je moet je eigen schoenen uitdoen. Maar dat zeggen we niet tegen je in de tentoonstelling. Want het is een beetje veel gedoe. Je gaat zitten. Maakt niet uit hoe lang je erover doet. Maar vervolgens ga je weer opstaan. Met zo min mogelijk steuntjes te gebruiken. Je telt hoeveel steuntjes je gebruikt. En dat is ofwel de zijkant van je voet. Of je hand of je arm. En hoe meer steuntjes je gebruikt, hoeveel strafpunten je dus hebt. Ja, of je knieën. Ja. Ja. Oh, okay. Twee steunen, ja. Nee. Ik heb mijn schoenen wel uitgetrokken. Ja, jij hebt je schoenen uitgetrokken. Maar moet je dan, ga jij daarna vertellen hoe oud ik dus ben? Nee. Oh, wat heeft het dan voor zin? Maar, hoe moeilijk is dit nu? Nee, maar dit is sowieso leuk natuurlijk. Want Claire die heeft het gedaan. Ik was echt zwaar onder indruk. Nou. Die kan denk ik ook gewoon heel lang te hurken zitten en zo. En met platte voeten op de grond. Zal ik het ook gaan doen? Ja, ja. Allebei. Nou, maar je mag ook zo. Wat er nu gebeurt. Jan-Willem die moet dus gaan staan. En dat is ons echt de jongste van de twee. En ja, die komt gewoon niet omhoog. Dat is niet erg. Je mag ook een steuntje gebruiken. Eén steuntje mag je gebruiken. Nou, fantastisch. Wat deed hij? Wat deed hij? Want ik kon niet goed zien. Want zijn hij gebruikt zijn arm. Eén keer zijn... Ja, één arm. Eén maar arm. Dat telt dus helemaal. Dat is opeens heel makkelijk. Maar... Of niet? Ja, het is een straf, maar waarom niet getreurd. Want dit is gewoon een inschatting. Kijk, maar hoe oud zou je me nu inschatten? Hoe oud ben je? Nee, ja, dat is makkelijk schatten dan, als ik dat vertel. Ja, maar dat kan je niet zo zeggen. Nee, het is een indicatie. Het zegt iets over... over je spiermassa ook. Mm-hmm. Het zegt iets over je balans. Dus om balans te houden gebruik je heel veel spieren. En daar zegt het iets over. Mm. Het is vooral voor mensen boven de 50 een indicatie van de staat van hun lichaam. Omdat als je boven de 50 bent, heb je meer kans om te vallen. En om je te bezeren. En is het dus daardoor een indicatie van je levensverwachting. Maar jij kan echt opstaan met je voeten plat op de grond en dan sta je gewoon in één keer op. Ja, maar ik ben geen referentie. Nee. Dat is onder de vijf. Zijn mensen niet voetbal kijken, maar yoga doen. Of tegelijk. Dat kan misschien ook nog. Ik kan me voorstellen dat er nu echt heel veel mensen thuis... dus nu proberen om met hun voet op de grond in één keer op te staan. Ja. Misschien ook wel op de tribunes in allerlei stadions. Ik weet het maar niet. Maar er zijn ook heel veel... Van zijn, het is bijvoorbeeld ook als je... artritis hebt of problemen met je evenwichtsorgaan... dat kan ook leiden tot dat dit niet werkt. En dat is oké. Okay. Ja. Dat is niet erg. En die heb jij het al geprobeerd? Ja, iedereen stond heel gek te kijken hier toen ik het ging doen. Maar het lukte me wel, maar dan de andere kant op. Dus van staand naar zitten. Oh, ja. Dan ben je heel jong. 25 schat ik in, Andy. Ja, nou bijna. Plus even kijken, 41. Dus oh, ja. Nou, dat is mooi. Het staat hier trouwens 1-0 voor PSV nog altijd. Want daar zit ik voor. Ja. Ik zit dus. En ik ga zo meteen nog wel even staan als het rust is. Over een minuut of 7. Maar het is 1-0. En eindelijk. Eigenlijk is het een wedstrijd geworden omdat ook FC Twente zich af en toe meldt aan de andere kant van het veld. Oftewel bij keeper Drommel in de buurt. Zojuist echt een grote kans. Maar die ging er dus niet in. Dan staat het nog altijd 1-0 voor PSV. Dat in de tussentijd ook nog aardig wat mogelijkheden heeft gehad hoor. Maar het lukte niet. De paas van deze op de Jong was echt prachtig. En de Jong haalde uit nadat hij twee keer de bal hoog had gehouden. En ramde de bal in het zijnet. En een deel van het publiek dacht dat hij erin zat. Maar helaas voor de Eindhovenaren dus nog altijd 1-0. We zitten in de slotfase nu. Ja, slotfase nog 6 minuten in de eerste helft. En nu is, even kijken wie is dat aan de rechterkant. Ugalde is weg en die speelt de bal goed binnendoor naar Sadilek. Want ik zei het al, Twente komt wat meer in de wedstrijd. En dat is belangrijk ook. Brenet, bal over de hele, door het midden van het veld. Gaat de bal helemaal naar de linkerkant. Maar daar komt hij niet aan omdat Bakayoko ertussen zit. 6 minuten nog in de eerste helft. Het staat 1-0 voor PSV tegen FC Twente. Een slotoffensief van Almere was al even ingezet. Maar leeft het ook wat op, Philip? Nou, het is een beetje gaan liggen eigenlijk. Omdat ze nu tot de conclusie komen met nog zo'n 7 minuten te gaan. Dat het waarschijnlijk allemaal niks oplevert. Want er staan een paar bomen van verdedigers bij Fortuna. Die zijn... ja, niet zo behendig. Ik denk niet dat ze downward facing dog gaan doen daar. Ja, het valt allemaal een beetje tegen. Op de grond zijn ze wel kwetsbaar. Maar ja, die spitsen van Almere, die spelen niet zo vaak over de grond. Die proberen het maar met hoge ballen. En die worden eenvoudig dan weggekopt. Dus ja, ze proberen wel aan te vallen, maar het lukt me niet. Nu dan Rajiv van der Parra aan de rechterkant. En die geeft een paasje naar ritmeester van der Kamp. Die probeert dat voor te geven. Ja, hij krijgt hem in het 16 meter gebied. Maar daar mist Rajiv van La Parra die bal maar net. En datzelfde geldt voor Robinet, de topscorer in de Eredivisie van Almere. De volgende aanval vanaf de rechterkant nu een voorzet van Floranus. En daar komt Kitala net tekort. Verrips eruit, die stompt de bal weg. En nu kan dan een counter gaan komen van Fortuna. Het lukt allemaal maar niet bij Almere, maar ze doen er alles aan. Maar ja, het is ook een kwestie van kwaliteit. Dus ze komen eenvoudig weg te kort tegen Fortuna vandaag. Dat ja, met vrij veel inzet, maar dan toch eenvoudig op de been blijft. 6 minuten nog te gaan en we blessuretijd. Fortuna leidt nog altijd met 2-0 in Almere. We praten over een tentoonstelling bij Nemo. Moet je even naar het marinetrein toe. Dan kan je daar naartoe. Het gaat over ouder worden, gezond ouder worden, vitaal ouder worden. Maar ja, hoe oud je ook wordt, uiteindelijk gaan we allemaal een keertje dood. Annemarie, we worden wel ouder en gezonder dus. Maar ja, dan hoe ouder je wordt, denk ik, hoe meer je ook beseft dat je ook sterfelijk bent. Hè? Zeker, zeker. En ja, je kent natuurlijk inmiddels ook wat meer mensen die overlijden. Ouders, ja. Grootouders. Nou, de tentoonstelling geven daar ook aandacht aan. Misschien wel goed om te vertellen dat. Hoe doe je dat? Nou, we hebben eigenlijk een hele aparte zone ingericht. Omarm je sterfelijkheid. Want je moet je voorstellen, er zijn natuurlijk mensen die willen heel oud worden. Er zijn Amerikaanse miljardairs, miljonairs die onderzoek doen naar allerlei middelen om zo oud mogelijk te worden. We willen natuurlijk heel gezond oud worden. Maar wat wij eigenlijk hebben, een zone in de tentoonstelling. Heel grof gezegd, waar je even stil moet staan bij eigen sterfelijkheid. Dus we hebben een doodskist waar je in kan liggen. Voor mensen die dat durven. Ik heb het nog niet aangedurfd. Nee. En daar kan je ter plekke toegesproken worden door je geliefde. Want ja, waarom wachten totdat iemand dood is? En dat is een vrij crue opstelling, maar wel confronterend. Ja. We hebben ook een plekje waar je in gesprek kan gaan over de dood. En ook hier werken we weer samen met de kunstenaar. In gesprek met elkaar of met iemand die er... Ja, nou, we zouden het natuurlijk heel mooi vinden als bezoekers met elkaar in gesprek gaan die elkaar niet kennen. Maar stel dat je daar met je familie de tentoonstelling bezoekt. We hebben een mooi boekje daar liggen van goh, op welke manier kan je over dit onderwerp in gesprek gaan. Dus ja, daar willen we wel degelijk bij stilstaan. Ja, dat hoort bij ouder worden. Precies. Daar ontkomen we niet aan. Maar waarom die doodskist? Heb jij er al in gelegen? Ja, ik wilde dat eerst niet. Nee, maar ik heb het nou, toen zeiden mensen dat hij heel lekker lag, want er ligt een kussentje in. Toen dacht ik, moet het toch eigenlijk misschien maar proberen. Het is minder akelig dan ik dacht. Je kan de klep dicht doen. Oké. Dat vind ik toch creepy worden. Ja, maar er zit een hendel, hebben we gemaakt aan de binnenkant. Dus je kan jezelf weer bevrijden. En je kan gewoon nog licht zien. Hij gaat niet helemaal dicht, zit een nop aan. Dus je kan het uitproberen. Maar het hoeft niet. Het is vooral ook iets om over na te denken. Maar stom, hè, dat luguber is toch eigenlijk? Ja. Ja. Maar vroeg als kind. Ja, dat ja, als kind klim je overal in en dan maakt het allemaal niet uit. Maar nu denk je, ga je er toch anders over nadenken. Ja, maar het is wel grappig, want wij vinden het luguber. Ja. Maar in andere landen gaan ze er heel anders mee om. We hebben bijvoorbeeld ook een doodskist liggen uit Ghana. En daar vieren ze het echt. Ze maken daar een doodskist echt voor iemand. Dus we hebben een schoen liggen, een sneaker. Heel groot. Dat is dan gemaakt voor iemand die van sneakers hield. Of schoenmaker is. Of echt wat voor die persoon is gemaakt. En dan tillen ze dat ding op met hun geliefde erin. En dan gaan ze ermee dansen. Dus zo kan je het ook aanvliegen. Ja. Zijn wij te ver af van de dood? Nou, dat durf ik niet echt zo te zeggen. Ik denk wel, wat je merkt is dat hoe meer we eraan kunnen doen, of denken eraan te kunnen doen, hoe banger we ervoor zijn. Ik bedoel, dood was vroeger natuurlijk veel meer onderdeel van het leven. Mm-hmm. Hè? Dus je moet je voorstellen, 150 jaar geleden werden mensen gemiddeld 40 jaar oud. Dus echt gewoon de helft van wat we nu worden. Heel kort geleden dus eigenlijk maar. Eigenlijk heel kort geleden. Ik vertel dat vandaag nog tegen Claire, dat mijn overgrootmoeder overleden is met 2 van haar kinderen. Aan een van de ziektes waar we nu voor ingeënt worden. Helaas weet ik niet precies welke, maar wel zo'n epidemie die dan zo. Of een epidemie, maar zo'n. Een pandemie. Een pandemie, zeg maar. En dat is bizar, want dat is 110 jaar geleden. Dus dat zijn een paar generaties terug. Ja. Maar ik kan me voorstellen, je probeert dan een dood ook op de agenda te zetten. En hoe lang je ook leeft, en dat dood duurt toch langer. Maar ik kan me ook voorstellen, als je dan met kunstenaars aan het sparren bent, dat er ook wel plannen voorbij komen waarvan je denkt, nou, die doodkist die haalt de grens van de luguberheid net wel. Maar misschien zijn er ook wel ideeën voorbij gekomen die het niet hebben gehaald, of niet? Ja. Ja, we hebben het is wel leuk om te noemen, 2 ideeën die het niet hebben gehaald. We hadden een idee om een grabbelton met doodsoorzaken te maken. Het was eigenlijk een exhibit idee van degene die ook de tentoonstelling bedacht heeft. Dus dan loopt hij een... Nou ja, eigenlijk zeg maar statistisch gezien, weet je, van zoveel procent gaat dood aan auto-ongelukken, zelfmoord, al die percentages. En dat je letterlijk die percentages in zo'n grabbelton stopt en dat je er dan eentje uittrekt. En wat we altijd doen met tentoonstellingen is ook ja, wel wat we dan een focusgroep noemen. Dus bezoekers, beoogde bezoekers, laten testen. Nou, die werd het dus niet. Dat vonden mensen te eng. Ja. Te luguber. En een ander kunstwerk, dat was eigenlijk een soort VR-ervaring... waarbij je uit je lichaam treedt. Hè? Er zijn natuurlijk allemaal verhalen van mensen die overlijden... die zeggen dat ze een bijna doodservaring hebben... En er is een kunstenaar die heeft een opstelling gemaakt... waarbij je dan een VR-bril opzet... waarbij het lijkt alsof je uit je lichaam stapt. Die schijnt ook heel heftig te zijn. Ja. Maar die was gewoon technisch te kwetsbaar om op te stellen. Dus je komt nog wel wat tegen inderdaad met research over dit onderwerp. Ja, interessant. Ja. Wow, dat is wel creepy. Maar wel, wel interessant. Dat is het dus niet, dus dat scheelt. Goed, jongens, heel veel dank dat jullie hier wilden zijn. Annemarie van Ekeren en Claire van Haren over de tentoonstelling Nemo. Hoe heet die nou ook weer? Oh ja, Living Longer. Precies, ja. Living Longer. Ja. En je moet dus even lopen naar het marine terrein. Eigenlijk vlakbij Nemo zelf. Een lekkere wandeling door Amsterdam is nooit verkeerd. Dank jullie wel en veel succes. Dankjewel. Het is bijna rust, schat ik zo in Eindhoven. PSV Twente, Andy. Klopt, nog 2 minuutjes. En tijd heeft even een beetje stilgestaan hier. Omdat Ramaljo van PSV geblesseerd raakte naar een flinke overtreding, vond ik toch wel, van Ugalde. Maar er is geen VAR. Want in deze ronde, dit is eigenlijk de ronde voorafgaand aan al die wedstrijden die deze week worden gespeeld. In die ronde van de KNVB-beker was er geen VAR. Nu wel bij de wedstrijden die nu bezig zijn, zoals de wedstrijd bij Philip. Maar dit is dus een ronde hiervoor. En daar is geen VAR. Kon je niet zien dat die overtreding wel heel erg pittig was van Ugalde. Ugalde staat dus nog steeds op het veld. Staat nog altijd 1-0 voor PSV. En nu komt Ramaljo ook weer terug in het veld. Maar ik zei het al, het is wat meer een wedstrijd geworden, omdat Twente zich ook bemoeit met de aanval. Wat beter tussen de linies weten lopen. Nu een kleine overtreding van Tilman, die op het laatste moment in de basis moest beginnen, omdat Veerman geblesseerd raakte. Benieuwd of dat nog misschien wel gevolgen heeft voor de wedstrijd. Nou ja, zondag is die wedstrijd voor de competitie tegen FC Utrecht uit. En dan zouden ze natuurlijk graag die 18e overwinning, oftewel alleen het record halen van het begin van de competitie af. Overwinningen 18 op rij zou dat zijn. En zoveel heeft PSV er niet gehaald. Ook niet in het verleden onder leiding van Guus Hiddink. De vrije trap gaat hoog over alles en iedereen heen. Over de achterlijn. En dan kan Joël Drommel, de keeper die niet echt veel te doen heeft gehad. Het is wel een paar keer gevaarlijk geweest voor zijn neus. Maar er werd weinig op doel geschoten door FC Twente. Dus heeft Drommel geen problemen. Ex-FC Twente overigens. Hij werd zo'n beetje geruild voor Oenerstal. En daar was op een gegeven moment FC Twente wel heel blij mee. Omdat Oenerstal erg goed was voor FC Twente. En ook echt een FC Twente keeper. Drommel brengt de bal weer in het spel. Bal hoog in de lucht. Komt nu naar beneden bij Flap in de buurt. Maar het is... wie was dat? Het was natuurlijk Schouten die de bal... doelpunt bij jou, Philip. Ja, het kan hier nog spannend worden. We hebben nog 3 minuten aan blessuretijd te gaan en het wordt 1-2. Ja, dat slotoffensief, dat heeft dan toch nog een doelpunt opgeleverd. Ja, het drong hem eraan en uiteindelijk scoort nu Cornelius Hans. Het is zijn 5e in het bekertoernooi. Daarmee is hij de topscorer in het bekertoernooi van dit seizoen. Ja, een voorzet vanaf de rechterkant uiteindelijk van Rajiv van La Parra. En hij gaat erin nog via een verdediger. Ik dacht dat het Siofas was van Fortuna. En Hansen scoort dus. Het is 1-2. Nu dan de aanval van Fortuna. We hebben nog zo'n 2,5 minuten gaan aan blessuretijd. Ja, die is 5 minuten. En dat is vooral zo lang omdat er heel veel werd tijd gerekt door Fortuna. Dus er is nog kans voor Almere. De stand 1-2. Fortuna leidt nog. Het is rust inmiddels in Eindhoven. PSV staat daarvoor tegen Twente. Doelpunten werd gemaakt na 19 minuten door Vertesse. Marokko won vanavond de eerste wedstrijd op de Afrika Cup van Tanzania. Het werd 3-0. Verwachtingen rond de nummer 4 van het afgelopen WK waren nog nooit zo hoog. Dat merkte ook onze verslaggever Eline de Zeeuw. Zij keek in een Arnhems buurthuis mee met Marokkaanse fans en de opnames van de talkshow Mokro Inside. Een opgewonden sfeer hier in een zaaltje in Arnhem-Oost. Dus jullie gaan zo een programma maken, Noordin Goudani. Wat gaan jullie precies doen? Nou, we gaan een talkshow maken, Mokro Inside, waarin we eigenlijk voorbeschouwen op de wedstrijd. Nou, de Afrika Cup is begonnen, nou, Marokko eerste wedstrijd. Het moet nog allemaal een beetje beginnen te lopen, maar we wilden die cup winnen. Dus we moeten vroeg beginnen. De zaal druppelt langzaam vol. Allemaal Marokkaanse fans die hier komen kijken, hè? Ja, voornamelijk wel, ja. Veel uit Arnhem, Arnhem-Oost. Maar eigenlijk uit heel het land. Mensen uit België, uit Amsterdam, uit Limburg. Ja, iedereen kent de sfeer, weet wat het verwachten staat. Dus het is spannend. Maar wij zijn zo goed. En als we die cup willen winnen, moet je vandaag gewoon 3-4-0 winnen. Er is natuurlijk veel veranderd rond het Marokkaans elftal sinds dat WK van 2022. Toen was het de underdog, nu zijn er verwachtingen. Merk je dat ook rond het team? Ja, dat is de grootste vraag natuurlijk. Kijk, vanuit de underdog voetballen, dat is toch wat anders dan als je de favoriet bent. Kun je met de druk om, ben je mentaal sterk genoeg om dat te managen. Maar ik denk deze ploeg, deze trainer, de selectie, moet gewoon in staat zijn om dat te kunnen managen. Marokko speelt zo meteen tegen Tanzania. Maar de belangrijkste vraag is, tegen wie spelen ze op 11 februari? Dit is Marco Insight. De talkshow van presentator Goudani is te volgen via YouTube en dus om de wedstrijd van Marokko heen geprogrammeerd. Inmiddels is het zaaltje in het buurthuis in Arnhem-Oost volgelopen. Er zitten zo'n 80 fans in de kleuren van de Marokkaanse vlag in de zaal. En ook zijn er genoeg prominenten, zoals technisch directeur van RKC Mo Allach en oud-voetballer Oussama Assaidi. De fantastische gasten. De Hollanders zijn te laat, die zijn te goed geïntegreerd. Maar die hebben ze goed aangepast. Toch komen die Hollanders, Kees Jansma en Dick Advocaat, ze uiteindelijk wel aan. Want ja, sorry, als Tanzania een goal maakt, eet ik die hele schaal op, hoor. Nou, dan hoop ik dat ze een goal maken. De kerstverse trainer van Curaçao, Dick Advocaat, die zegt ook wel in Marokkaans succes te geloven. Nou, iedereen verwacht hier dat Marokko gaat winnen. Dus ja, wat kan ik anders zeggen? Je gaat erin mee eigenlijk? Ik ga er helemaal mee. Ik heb met een aantal mensen gesproken en de verwachtingen zijn natuurlijk wel hoog gespannen. Maar dat geeft ook altijd weer een bepaalde druk. Nou, we zullen straks zien of ze daar tegen bestand zijn. Dan begreep ik zojuist dat je zelf bijna bondscoach van Marokko was geworden een aantal jaar geleden. Als we lang geleden, in 2014, heb ik wel een gesprek gehad in Tanger. Maar toen was de verplichting dat ik daar zou wonen. En ja, dat lukte met de thuisfront, lukte dat niet. Die mensen die ze gehaald hebben, die hebben het goed gedaan. En Marokkaanse voetbal heeft zich natuurlijk enorm ontwikkeld. Hoe kijk jij naar de manier waarop het hier beleefd wordt? Zo'n buurtzaaltje in Arnhem-Oost? Ja, ik wist maar goed niet waar ik terecht zou komen. Maar Kees heeft me helemaal overtuigd. Dus dat was de reden ook waarvoor ik mee ben gegaan. Oussama Assaidi, die hoefde niet overgehaald te worden door Kees Jansma. Die had gewoon zin om bij de talkshow aanwezig te zijn. Ja, waarom niet mijn land supporten hier en over mijn land praten, zeg maar. Je bent zelf ook speler van het Marokkaanse elftal geweest. En natuurlijk ook speler van SC Heerenveen, onder andere Liverpool. Als je kijkt naar het Marokkaanse elftal van nu en destijds, wat zijn dan de verschillen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het nu wel echt meer een team is. Maar het komt ook omdat ze, ja, wij presteerden minder. En dan komt dat teamgevoel wat ook minder op gang. Op dit moment lopen ze gewoon veel meer voor elkaar. En geven ze alle strijden ze... En iemand iets fout doet, dan probeert ze te herstellen. Dus de trainer heeft er echt een team van gemaakt. Het zijn de ingrediënten om ver te komen, denk ik. Ja, zeker weten. Je kan kwaliteit hebben. Maar als je geen team bent, dan schiet het ook niet op. Dit team maakt die torenhoge verwachtingen in de eerste wedstrijd in ieder geval waar. In het buurthuis zien de gasten en fans Marokko met 3-0 winnen van Tanzania. Noordin, show zit erop. Mokro Insight. Wedstrijd ook gewonnen. Ben je tevreden? Jazeker. 3-0, goede pot. Nou, we hebben gelachen aan tafel. Het was inhoudelijk. Dus ideale combinatie. En als Marokko dan ook wint, dan is dat helemaal mooi. Wat gaat het met de sfeer doen, ook rond het Marokkaans elftal? Nou, dat merkte je heel goed vandaag. Die 1-0. Maar die 2-0 was al meer enthousiasme bij die 3-0 helemaal. Het is een bepaalde opbouw. Je gaat alleen maar zien dat die opbouw nog verder omhoog gaat. Ja, dit belooft zeker iets goeds. Het is nog maar het begin, hè? 100%. Ja, zeker, want het was ook de eerste wedstrijd. En Marokko speelt zondag alweer de tweede groepswedstrijd. Dan is Congo de tegenstander. De late aansluitingstreffer van Almere City tegen Sittard maakte het toch nog spannend, Filip. Hoe is het afgelopen? Ja, het is eigenlijk alleen die laatste paar minuten echt spannend geweest in deze wedstrijd. Want Almere speelde een zwakke eerste helft waarin Kai Sierhuis dus twee keer scoorde. Twee keer uit de corner, twee keer niet oplettend. Maar ook qua spel was het niet al te goed in de eerste helft. Dat was het in de tweede helft wel. En toch gaat het publiek nu morrend hier het stadion verlaten met een gevoel van het had toch nog wel gekund. Het was nog wel mogelijk geweest. Maar het mocht niet zo zijn voor de ploeg van Ales Pastoor. Almere ligt eruit. En er was nog één laatste

Dit was het NOS Journaal. Ster. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Reizen maak je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Welkom bij het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken, met daarin hopelijk de ontknoping van het bekerduel PSV Twente. En Mark Brasser praat ons weer bij over de tennis op de Australian Open. En in de studio zit alvast Tjade Smedes. Hij schreef een boek over het Friese dorp Gorredijk, dat 50 jaar geleden in de ban was van UFO's. Maar eerst natuurlijk het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Fortuna Sittard bekert verder naar een 2-1 overwinning op bezoek bij Almere City. De ploeg gaat daarmee door naar de kwartfinales van de KNVB-beker. Hetzelfde geldt voor NEC, dat in Nijmegen met 2-1 won van Go Ahead Eagles. En PSV en Twente spelen op dit moment een inhaalwedstrijd en kunnen zich plaatsen voor de achtste finales. PSV staat bij rust in eigen huis met 1-0 voor. Pascal Jansen is ontslagen als trainer van AZ. De wanvertoning tegen amateurs van Quick Boys gisteren, waarin AZ pas na strafschoppen won, kost Jansen nu de kop. Toch denkt voetbalcommentator Jeroen Elshoff dat het bestuur niet over één nacht ijs is gegaan. We kennen de leiding van AZ, Max Huibers en Robert Eenhoorn, de algemeen directeur. Het zijn geen mensen die impulsieve beslissingen nemen als het gaat om sportieve prestaties. Die hebben echt wel de laatste weken afgewacht en de laatste wedstrijden goed gekeken. En het is een reeks die al wat langer duurt en die niet helemaal loopt zoals ze in Alkmaar verwachten. En het was de druppel van de emmer, laten we het maar zo noemen. Assistent Maarten Martens maakt het seizoen af als hoofdtrainer in Alkmaar. Na een week vol geruchten komt het er nu echt van. Jordan Henderson gaat naar Ajax. Bronnen melden aan de NOS dat oud-aanvoerder van Liverpool een principeakkoord heeft bereikt met de club. Ajax hoopt het papierwerk nu snel op orde te hebben, zodat Henderson komend weekend al kan spelen tegen RKC. En over Djokovic heeft zich met moeite geplaatst voor de derde ronde op de Australian Open. De nummer 1 van de wereld leek niet helemaal fit en kreeg halverwege de partij ook nog eens ruzie met iemand op de tribune. Na afloop gaf Djokovic toe dat hij niet helemaal lekker in zijn vel zit en is op zoek naar zijn vorm. I haven't been playing my best, but I've been still trying to find a form. As you said, managed to find a way to win in 4. That's what counts in the end. Hopefully I'll be able to build this as tournament progresses. Djokovic hoopt naarmate het toernooi vordert dat hij steeds beter gaat spelen zijn. En opnieuw een fikse tegenslag voor Ryan Thomas. De middenvelder van PEC Zwolle moet een knieoperatie ondergaan en komt dit seizoen niet meer in actie. Het is de zoveelste keer dat Thomas tegen een zware blessure oploopt. Benny Muller, de oud-voetballer die in de jaren 60 samen met Sjaak Zwart het Amsterdamse gezicht van Ajax vormde, is overleden. Hoogtepunt in zijn loopbaan was de Europa 1-finale in 1969 tegen AC Milan. Ajax verloor in Madrid met 4-1. Muller is 85 jaar geworden. Laten we teruggaan naar Eindhoven voor het begin van de tweede helft. PSV Twente en die Houtkamp. Ja, de nachtwedstrijd van vandaag is dus in deze bekercompetitie, deze topper tussen nummer 1 en 3. Een half uur lang werd de nummer 3 FC Twente van de mat gespeeld. Zo goed speelde PSV, maar gelukkig kwamen ze nog een beetje terug. 1-0 is wel de ruststand en ook het begin van de tweede helft is in gang gezet door de scheidsrechter, door Jeroen Manschot. En dus gaan we kijken naar 45 minuten. Weer misschien wel oogstrelend voetbal van PSV. En ook goed voetbal van FC Twente. Want het is een hele aardige eerste helft geweest. Met een heel goed PSV. Geen wissels aan beide kanten. Met deze in balbezit. Wordt eventjes goed opgejaagd. Het is wachten op Sam Stijn. Die natuurlijk een belangrijke jongen is in het team van FC Twente. Zeker in aanvallend opzicht. Maar de aanval is nu van PSV. Met Tilman die de bal naar de linkerkant speelt. Goeie paas op Vertessen. Die gaat lopen met de bal. Komt zelfs op gebied binnen. Nog altijd Vertessen. Oh, dat is geen goede bal aan de meegekomen Dest. Want veel te hard. En zomaar over de achterlijn. En dus kan de keeper van FC Twente, Lars Oenerstal, de bal weer in het spel gaan brengen. De tweede helft is begonnen. Staat nog altijd 1-0 door die goal van Vertessen in de eerste helft. Voor PSV tegen FC Twente. Always you. Wie denkt aan het Friese dorpje Gorredijk? Denkt natuurlijk aan jenever. Ik denk dan aan korfbal, LDO, DK en aan turf. Maar wat weinig mensen weten is dat Gorredijk 50 jaar geleden in de man was van UFO's. Dit is Gorredijk, een klein plaatsje in het zuidwesten van Friesland, waar in februari van dit jaar tientallen mensen vreemde verschijnselen in de lucht zagen. Ik ga eindelijk even verklaren. Dat is wonderlijk. Ik ben er nog steeds benijd naar. Ik had echt een apart object in de lucht zien. Het was heel vreemd, want je ziet toch meestal dezelfde kleuren. Dat zal wel iets wezen waar wij net bij komen kunnen. Er is meer tussen hemel en aarde dan dat we de meesten weten. Ja, 50 jaar geleden alweer. Tientallen mensen zagen toen bijzondere objecten door de hemel zweven. En journalist Tede Smedes dook in het verhaal en schreef het boek De UFO's van Gorredijk. Ja, en dat is een echte Friese naam, dus ik probeer hem zo goed mogelijk uit te spreken. Je bent met de auto gekomen uit Nijmegen, want je bent al lang geen inwoner meer van Friesland. Maar heb je nog een beetje gekeken? Kijk je altijd om je heen of je wat gek ziet? Ja, ik kijk altijd. Ja, het was nu wat bevolkt, maar ik kijk altijd al sinds mijn kindertijd, elke keer als het donker is en ik stap naar buiten, is het eerste wat ik doe is naar boven kijken. Ja. Altijd. Echt standaard. En dat, ja. Komt dat dan door dit verhaal, dat het in jou verankerd zit? Of is dat... Nee, kijk, ik heb sinds mijn kindertijd ben ik al gefascineerd door het heelal. Dat sowieso. Dus er zijn gewoon prachtige dingen. Sterren en planeten zijn gewoon prachtige dingen. Maar, Zwarte gaten hebben we het toch over gehad? Ja, maar die zien we deze niet. Uitzending, onbegrijpelijk die, bijna. Ja, die zie je helaas niet met bloot oog. Tenminste, als je hem wel ziet, dan zou ik heel hard wegrennen. Zo zwart. Dat maar, heeft er niet zoveel zin. Nee, dat je dat niet redt. Dan moet je sneller dan het licht. Dat is nog niemand gelukt. Maar ja, nee, ik ben al sinds mijn kindertijd dus bezig met heelal, maar dus ook met UFO's. Ik ben daarmee opgegroeid. UFO's was bij ons thuis gewoon echt wel een item, omdat mijn vader buschauffeur was en veel kennissen hadden en die hadden in die tijd nog nachtdienst en die zagen gewoon hele vreemde dingen vliegen. Dus dat was wel iets wat bij ons besproken werd. De trouwfotograaf van mijn vader en moeder die had een hele indrukwekkende UFO-ervaring gehad. Dus ik ben al vanaf kinds af aan opgegroeid met dat hele UFO-film. Ja, bij ons thuis zouden ze zeggen, die ziet ze vliegen, maar dat denk je anders over? Ja, daar denk ik wel wat anders over. Denk ik dat er gewoon echt wel een fenomeen is. En dat dacht ik vroeger ook al. Maar ik ben daar in de loop der jaren alleen maar meer van overtuigd geraakt. En met name als je nu kijkt, even buiten onze landsgrenzen, dus bijvoorbeeld naar wat er in Amerika allemaal gebeurt, dan zie je dus dat nu sinds 2017 daar een ongelooflijke discussie speelt over het hele UFO-fenomeen. Dat men dat de overheid daar jarenlang zeg maar in het geheim of iets minder in het geheim echt onderzoek naar gedaan heeft. Momenteel is het congres druk bezig allerlei wetten en dergelijke voor te bereiden daar die veel meer openheid over het hele UFO-fenomeen moeten creëren. Dus ja, er gebeurt van alles. Ja, en is dan, dan gaan we zo op de boeken het verhaal natuurlijk hoor, maar is dat dan, heb je dan, kijk, een UFO is een unidentified flying object. Ja. Betekent dat er dan dingen rondzweven die wij nog niet kennen? Of zit jij in de hoek van de buitenaardse wezens die met UFO's daar op aarde gaan landen? Nou, ik ben geen complotdenker. Als je dat zeg maar dat daar heb ik heel weinig mee. Ik weet het gewoon niet. Ik stel me eigenlijk wat agnostisch op in die zin van ik weet gewoon niet waar ze vandaan komen. Nee. Ik denk wel dat het een fenomeen is dat zich niet makkelijk zich laat verklaren. Ik denk ook niet om heel eerlijk te zijn als je hoort wat vanuit Amerika wat bijvoorbeeld de militairen en dergelijke voor technologie zien. Daar kunnen ze zelf niet bij. Zij vliegen de meest geavanceerde technologie die we hebben momenteel. En die zeggen van ja, maar dit gaat ver boven onze pet. Dus het is iets wat ongrijpbaar is, wat denk ik niet van menselijke makelij is. Maar of het buitenaards is, of zoals ook in Amerika wel gezegd wordt, misschien wel interdimensionaal. Ik weet het niet. Nou, 50 jaar geleden wisten ze het ook niet. Nee, in Gorredijk. Nee. Want ze zagen ze echt vliegen, om daar nog even op terug te komen. Maar wat gebeurde daar in Gorredijk 50 jaar geleden? In Gorredijk 50 jaar geleden, in januari al werden er UFO's gezien door verschillende mensen. Alleen in februari kreeg dat een hele eigen dynamiek. Omdat begin februari de kinderen van een leraar, een MAVO-leraar, Geert Meijer, die zagen twee dagen achter elkaar allebei een UFO. Geert Meijer die geloofde dat niet helemaal. Want die denkt, ja, kinderen zien zoveel. Die heeft die kinderen die dingen laten tekenen. En iedere keer tekenden ze hetzelfde. Een avond later gaat Geert Meijer rond een uur of acht naar een vergadering. Ziet dan op dat moment zelf een UFO. Een grote vliegende paddenstoel. Hij komt bij die vergadering, vertelt daarover en wordt direct belachelijk gemaakt. Iedereen zegt, ja, je hebt ze zien vliegen. Daar wordt hij heel boos van. Wat hij op dat moment besluit is, dit moeten we gaan bestuderen. Hij had vanuit de kranten al vernomen dat er meer UFO's gezien waren. Ja, hij door zegt, dit onder is een andere fenomeen. Bjerne Slof, hè, de allereerste man. Ja, Bjerne Slof, ja. Maar dat was wel iemand die bekend stond als iemand die ook wel een bolletje lustte. Dus ja. Dat was nog niet, die werd niet gezien. Werd niet meteen geloofd. Nou, niet door iedereen geloofd, ook niet als meest betrouwbare getuigen gezien. Maar er waren een aantal is er een lineair verband tussen het aantal borreltjes dat iemand opneemt en het aantal UFO's dat er rondvliegt? Dat denk ik niet. Tenminste, dat kun je niet op basis van zeg maar zo'n anekdotisch verhaal stellen. Daar moet je meer onderzoek naar doen. Maar Geert Meijer, hij dacht, we moeten dat beter gaan onderzoeken. Ja, we moeten beter gaan onderzoeken. Die zet dus waarnemingsposten op. Dus die zorgt ervoor, hij mobiliseert zijn eigen leerlingen. Maar ook meer volwassenen uit het dorp. Die zet hij in het dorp en in de dorpen rondom Gorredijk. Creëert hij waarnemingsposten. En die zien vanaf dat moment echt gekke dingen vliegen. Hm. Daar krijgt ook de pers lucht van. En de media. En die komen eigenlijk vanuit heel Nederland naar Gorredijk toe. En ja, Geert Meijer is daar zeg maar de spil van. En op dat moment begint er eigenlijk een hype die... heel even onderbreken. Ja, is goed. De hype, daar blijven bij. Wat nog even. En die Houtkamp. Ik hoor het ja, alleen niet. Ik vind het heel vervelend om dit bijzonder interessante onderwerp even te onderbreken hoor. Maar het moet wel, want er is een doelpunt voor PSV. 2-0 is het geworden. Lijkt er een klein beetje op dat die wedstrijd wel gespeeld is. Wie anders uit een hoekschop met het hoofd. Luc de Jong, de topscorer voor PSV in de competitie. Doet het nu ook in de beker. Hij scoort 2-0 voor PSV tegen FC Twente. Luc de Jong, ongrijpbaar. Net als die ufo's van jou, Terre, een hype werd, dat zei je. Ja. Het wordt dan echt in Gorredijk een hype. Nou, daar zijn niet alle mensen even van gediend. Dus je ziet ook dat in Gorredijk er wat strubbelingen ontstaan. Sommige mensen die zijn er echt heilig van overtuigd dat ze dus ufo's, dat ze buitenaardse bezoek hebben gezien. En anderen die vinden het allemaal maar grote onzin en willen eigenlijk met name ook zeg maar dat bezoek van al die media mensen en al die persmuskieten in dat kleine dorp. Die hebben zoiets van, nou ja, laten we maar alsjeblieft zo snel mogelijk teruggaan tot de normale orde van de dag. Dus er ontstaat ook zeg maar wat strubbeling in dat dorp, wat wrijving. Sommige mensen worden eigenlijk best wel geplaagd en gepest. Een beetje tweespalt misschien. Er ontstaat echt wel een beetje een polarisatie in het dorp. En dan eind februari is het ineens afgelopen. Er worden ook door de waarnemingsposten geen ufo's meer gezien. Eind februari is er nog een hele indrukwekkende overkomst van een gigantische driehoek. Een soort boemerang, driehoekachtige structuur die overkomt. Die wordt door heel veel mensen in het dorp gezien, maar ook door die waarnemingsposten die dan nog staan. En dat is eigenlijk de afsluiting van een hele bizarre periode, van een hele bizarre maand. En ook in de maanden daarna wordt er in Gorredijk... er worden af en toe nog wel ufo's gezien. Want sowieso in die jaren, in de periode van 1973 tot 1975... worden in Friesland, Groningen en Drenthe er gewoon heel veel ufo's gezien. Maar het zo op één plek, zoals in Gorredijk, dat gebeurt dan niet meer. Maar toch even wel systematisch aangepakt. Dat hele dorp liep uit. Er waren controleposten. Er werd echt gepost om naar die ufo's te kijken. Ja. Die werden ook gezien. Ja. Waar zijn de foto's? Ja, ze hebben geprobeerd foto's te maken. Maar ja, je moet eventjes erbij nadenken dat het bewegende objecten zijn. En je zit ook in een periode dat je nog geen digitale camera's hebt. Dus het moet allemaal met sluitertijden en al dat soort dingen meer. Dus er zijn enkele foto's genomen. Eén daarvan staat ook afgedrukt in het boek. Die is genomen dan door Hans van Kampen, een ufoloog. Nou, daar zie je gewoon een structuur. Maar dat is geen structuur. Dat is gewoon een bewegend licht wat hij uit de hand genomen heeft. En dat beweegt dus alle kanten op, omdat die sluiter zo lang open staat. Want als er echt ufo's zijn die er door zoveel mensen gezien... Dat is het rottige met ufo's. Ja. Ik zie ze nooit. Nee. En ik zie er ook nooit foto's van. Er zijn ook cameramensen geweest die hebben met camera's er gestaan. Maar net op die avonden dat zij er waren, dan werden er geen ufo's gezien. Maar die dingen die komen niet op oproep. De lichte cynicus in mij denkt dan, zul je altijd zien. Ja, dat klopt. En er waren ook wel mensen die zeg maar, kijk, want het was ook een koude periode. Mm-hmm. Dus met name kinderen. Er zijn een aantal kinderen die eigenlijk echt iedere avond daar stonden. Want die vonden het echt avontuur. Dat was gewoon heel spannend wat daar gebeurde. Ja. Maar er waren ook wel mensen die dan af en toe kwamen kijken en die zagen niks. Nou ja, die hadden zoiets van, nou ja, die waren gauw, de interesse was daar gauw van weg. Ja. Dus want die hadden inderdaad, ja, die hadden ook zoiets van, dat is, dit stelt allemaal niks voor. En het is, je moet ook wel zeggen wat ze zagen, behalve dus die driehoek, die was echt indrukwekkend. Er gaan verhalen dat er dus echt mensen in het dorp die dat zagen echt in huilen uitbarsten, omdat ze echt in paniek raakten van, nou ja, nu komt een invasie of ik heb geen idee wat ze erbij dachten. Maar in ieder geval, die barsten van angst in huilen uit. Maar voor de rest zijn het grotendeels gewoon lichten die gezien zijn. Lichtbollen. Nou ja, die ANWB paddenstoel die dus ook gezien werd in het begin van de golf. Dat is ook een hele vreemde verklaring. Maar voor de rest zijn het grotendeels gewoon lichten. Dus het is ook weer niet zo dat je dan zegt dat was zo super indrukwekkend. Ja, want er komt op een gegeven moment Hans van Kampen, een bekend ufoloog, die komt ook dan naar Gorredijk toe om de boel te onderzoeken, toch? Ja. Wat heeft hij toen gezien? Ufoloog is wel, denk ik, een beetje zelfverzonnen, toch? Ja, opleiding tot ufoloog is er niet, hè? Nee, die is er niet. Nee, maar er is een tijd geweest, ik hou me ook zeg maar ver van dat soort begrippen, maar er is een hele tijd geweest dat mensen die zich echt serieus verdiepten in ufo's, die werden ufoloog genoemd. En ook Hans van Kampen noemde zichzelf ook ufoloog. Had ook zijn eigen ufologisch studiecentrum. Maar die is dus inderdaad naar Gorredijk geweest. Is er één avond bij zo'n waarnemingspost geweest met de journalist journalist Theo Jongendijk van de Telegraaf. En die hebben toen niks gezien. Heeft toen met een aantal mensen gepraat. Maar daarmee had hij wel direct zijn mening klaar. En hij had zoiets van, ja, vlak bij Gorredijk, zeg maar, Gorredijk ligt niet zo heel gek ver van Leeuwarden. Daar had je een luchtmachtbasis. Daar waren regelmatig oefeningen. Dus Hans van Kampen die had wel zoiets van, nou, die wist het wel. Het waren vliegtuigen die de mensen gezien hadden. En omdat er dan een soort, ze stonden met groepen bijeen, dan heb je een soort groepsdynamiek. Eén, iemand die ziet iets, die kan dat niet verklaren, roept een UFO. En de rest, die gelooft dat direct, gaat daarin mee. Dat was het idee van Hans van Kampen. Hij gaf ook wel toe dat er wel een aantal vreemde waarnemingen waren. En die verklaarde hij in een lezing in maart als, ja, die waren op zoek naar magnesium dat in de grond bij Gorredijk zou zitten. Hij had van een wetenschapper gehoord dat Shell eigenlijk zeg maar op zoek was naar magnesium. Die ging magnesium winnen en die wilde dat ook in de buurt van Gorredijk doen. En hij, Hans van Kampen die zeg maar wist dat UFO steeds meer op magnesium met magnesium gingen vliegen. Maar die werden, want dat was een heel stevig metaal. Daar kon je de kosmos wel mee, zeg maar die afstanden wel mee overbruggen. En dus in Gorredijk, daar was magnesium te halen. Dus daar kwamen de aliens, zeg maar, de aliens op af. Dat was het verhaal wat hij. Dus die twee. Hebben mensen nog magnesium gevonden of is het allemaal meegenomen door de aliens? Nee, uiteindelijk heeft Shell gereageerd. De Drachtse Courant heeft Shell gebeld. Zo van, nou, het verhaal gaat nu dat er allemaal magnesium in de grond zit. Kijk, de clue was ook dat magnesium, als dat gewonnen zou worden, dat zou nogal wat milieuschade opleveren. Dat was ook de insteek die Hans van Kampen in eerste instantie had. Die had zoiets, die wilde dat milieubewustzijn van de mensen, wilde die wakker schudden. En dus die kwam met dat verhaal. Maar ja, goed, iedereen die ging zich direct richten van, ja, maar die aliens die zijn dus achter dat magnesium aan. Maar Shell die gaf uiteindelijk wel toe van, ja, er zou wellicht magnesiumzout in de momentje, want Oenerstal ziet ze ook vliegen, Andy. Oei, oei, oei, wat een doelpunt, zeg. Niet alleen de goal van Bakayoko zelf, maar de aanval van PSV zojuist over 10, 12 schijven. Hij ging er nog net niet in toen Guus Til alleen voor de keeper werd gezet. Maar daarna ging de aanval verder, komt terecht bij Bakayoko en die schiet met links. Onhoudbaar voor Oenerstal, de bal langs de keeper van FC Twente. En dus 3-0 voor PSV. Echt een show van je welste. Wat is dit PSV goed? We wisten het natuurlijk al. Ze zijn heel hard op weg naar het kampioenschap. Maar dit PSV is gewoon niet te verslaan. Ook niet door de nummer 3 van Nederland. Want PSV leidt met 3-0 tegen FC Twente. We kunnen alleen maar voor haar klappen. We praten nog steeds over de UFO's. Nog even over de man, want dat is natuurlijk gewoon iets aparts. Hè? De man over wie het al eerder ging, meneer Meijer. Ja. Geert Meijer, ja. Dat was een MAVO-docent, was fanatiek. Zette de boel op daar in Gorredijk. Nou ja, daar wil je natuurlijk achteraan als schrijver van zo'n boek. Ja. En ja, uiteindelijk krijg jij niemand te spreken. En dat is niet voor niks, hè? Nee, kijk, mijn idee was van, ik wil eigenlijk 50 jaar na datum nog proberen om eigenlijk het boek over de zaak Gorredijk nog te schrijven. Dat was eigenlijk, dus ik had zoiets van, ja, dat zo heel gek veel informatie is er niet. Die getuigen moeten ook wel te vinden zijn. Nou, dat is eigenlijk allemaal, zeg maar, voor een groot deel wel gelukt. Ik denk wel dat ik, zeg maar, het boek voor zover dat nu nog te schrijven was, dat ik eigenlijk wel dat boek geschreven heb. Maar het bleek inderdaad dat Geert Meijer eigenlijk nog wel een heel groot archief had. Alleen daar kreeg ik inderdaad geen inzage in, omdat de kinderen van Geert Meijer, Truus Meijer en Nico Meijer, die allebei, zeg maar, al in de eerste dagen van februari ook een UFO zagen. Die wilden daar geen inzage in geven. Ik weet niet precies wat daar gebeurd is. Ik kan daar niet achter komen. Ik kon ook heel moeizaam contact met ze krijgen. Ik ben uiteindelijk door Nico Meijer op een geheim nummer gebeld. En die vertelde mij toen, hij heeft niet verteld wat er gebeurd was, maar er is daar toen iets gebeurd waardoor zij ongelooflijk bang zijn geworden. Truus Meijer heeft in een interview met Leeuwarden Courant ergens in de jaren 90, het enige interview wat ze ooit gedaan heeft, gezegd dat er instanties zijn geweest die hebben geprobeerd om haar vader gek te laten verklaren, zodat hij ontslagen kon worden van de school in Gorredijk. Daar heeft toen de directeur van die school, die goed met Geert Meijer bevriend was, persoonlijk een stokje voor gestoken dat het niet zou gebeuren zou. Dus daar heeft van alles gespeeld. Wat ook blijkbaar 50 jaar later willen ze daar niet nog even... Ze zijn echt heel, nog steeds heel bang. Ze wilden ook niks met mijn onderzoek te maken hebben. Ze wilden niet met mij praten. Ze wilden helemaal niet meer met deze zaak te maken. Want ze zeiden van, wij weten niet wat de consequenties zijn. Nou, ik weet dus niet wat ze daarmee bedoelen. Maar dat is wat zij daarover zeiden. En dat is heel jammer. Want Geert Meijer heeft zelf ongelooflijk veel aantekeningen gemaakt. Maar niet alleen dat. Hij kreeg ook brieven van heel veel mensen, waaronder het schijnt ook allerlei piloten van de KLM en dergelijke, die dus dingen zagen die dat dus niet bij de KLM kwijt konden, die stuurden een brief naar Geert Meijer met hun verhaal. Dus daar zit een heel veel prachtig materiaal, lijkt mij. Ja. Maar bovendien, ik wilde gewoon zelf heel graag erachter komen wie die man Geert Meijer nou was. Want ik gewoon een man die zeg maar een UFO ziet en dan op het idee komt, dit moeten we wetenschappelijk bestuderen. En daar de hele bevolking eigenlijk zo'n beetje voor mobiliseert. Ja. Daar zit zo'n drive achter. Ik had zoiets van, wat beweegt zo'n man? Nou ja, daar ben ik helaas niet achter gekomen. Wie weet, na lezen ze je boek, komen ze nog eens een keer terug voor een extra hoofdstukje, Tede. Dankjewel dat je erover wilde vertellen, Tede Smedes. Het boek UFO's van Gordijk, dat ligt al in de winkel. Ja, het is in ieder geval al leverbaar. Ja, klopt. Hartstikke goed. Dankjewel. Dankjewel, graag gedaan. Gaan wij weer schakelen met Eindhoven, Andy. Je doet al heel lang verslag. Ik vroeg me af, heb jij ooit zo'n goed PSV zien voetballen? Gewoon nee, als seizoen nee, dan, als hè? Nou, ook in deze wedstrijd. Ze zijn echt geweldig. Ja. Jullie worden trouwens bedankt. Eerst moet ik nog naar het museum en nu moet ik weer een interessant boek kopen. Gaat lekker zo op zo'n avond. Ja, maar je hebt soms heel veel tijd daarvoor, Andy. Over een paar maanden. Straks, ja. 6 oktober. Nee toch? Ja, duurt nog even. Van Aanholt komt erin bij PSV. Hij komt Jordy Schouten vervangen. Ja, PSV, ik kan niet anders zeggen, fantastisch spelen. Die goal, die laatste goal, die derde, dat was wel zo'n mooi doelpunt. Met diverse hakjes, overstapjes en echt pases op maat. Het was jammer dat hij er niet meteen in ging met Guus Til. Maar daarna was het Bakayoko die de 3-0 maakte. En dit Twente kan alleen maar toekijken. En ik denk met respect hoor, want zoals PSV voetbalt, zoals Peter Bos dat in de ploeg heeft gekregen. Ja, dat is echt geweldig. Nu komt FC Twente in balbezit, staat 3-0. Voor alle duidelijkheid, we zitten in de 67ste minuut van deze wedstrijd met balbezit voor Smal. Maar die wordt weer van de bal afgelopen door Guus Til. Want ze staan overal, die PSV'ers. Echt overal. Ik zou er gek van worden als ik FC Twente was. Want elke aanval wordt door 4-5 man opgepakt door PSV. Nu Bakayoko die de bal even terugspeelt. Dat was niet zo slim. En de bal wordt over de zijlijn gepaasd. Maar PSV dus veel en veel beter dan FC Twente. Ook na 67 minuten die ruime voorsprong waar niets aan gestolen is. 3-0 PSV leidt. NPO Radio 1. Het is bijna 10:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Ties van Kersteren. Een zwaar bewapende eenheid van de Surinaamse politie zou een inval hebben gedaan bij oud-president en legerleider Desi Bouterse. Justitie heeft een formeel opsporingsbevel verspreid voor Bouterse, omdat hij zich niet heeft gemeld bij de gevangenis. Steeds meer brieven worden niet op tijd bezorgd. De laatste maanden was bijna 20% te laat. Volgens PostNL komt dat door personeelsgebrek. Wettelijk moet 95% van de brieven op tijd zijn. Over heel vorig jaar was dat 88%. Bij tientallen spoorwegovergangen in Nederland komen flitspalen te staan. Dat moet voorkomen dat mensen oversteken als er een trein nadert. Een eerdere proef bij 2 overgangen was zo succesvol dat ProRail dat nu uitbreidt naar 40 spoorwegovergangen. De boete voor alsnog oversteken als er een trein aankomt kan dan oplopen tot €280. De problemen op de Limburgse snelwegen zijn weer voorbij. Afgelopen avond werd mensen afgeraden gebruik te maken van de snelweg. Door de sneeuw ontstonden er urenlange files. Rijkswaterstaat is komende nacht nog wel bezig met het sneeuwvrijmaken van de weg. Langs de lijn en omsteken. PSV Twente en Andy Houtkamp. Ja, ik ga niet zeggen dat het de ommekeer wordt in deze wedstrijd. Maar het is wel leuk voor FC Twente dat ze kunnen scoren. Het was volgens mij Ugalde die het laatste tikje gaf na de aanval van FC Twente met een beetje gerommel achterin. En inderdaad, Ugalde kan dan 3-1 scoren. Hij wordt meteen vervangen. En eens even kijken, wie gaat er nog meer af? Ik denk dat dat Karel Eiting is. Inderdaad, die gaat ook naar de kant. En dan zien we vervangers met Keulen en Mitchell van Bergen in het team van FC Twente. 69ste minuut is gaande. 3-1. Uiteraard in het voordeel van PSV. FC Groningen wil de wedstrijd van vrijdag tegen Emmen niet spelen. Door een griepgolf zijn 16 spelers ziek geworden. Daarom heeft de club uit de eerste divisie de KNVB gevraagd of de wedstrijd kan worden uitgesteld. Aan de lijn nu Art Langeler. Hij is manager voetbal en opleiding bij de club. Goedenavond, meneer Langeler. Goedenavond. Ja, dag Art. Gisteren ja, nog gewonnen op bezoek bij Excelsior. Was het feest zo groot dat het is misgegaan? Ja, je zou het haast denken. Nee, ja. We hebben geen reden om niet te willen spelen. Maar we hebben voor die wedstrijd gisteren waren er al altijd jongens niet helemaal kiplekker. Maar na die wedstrijd werd het overal nog veel erger. Dus vanmorgen waren er eigenlijk nog maar 6 spelers over op het veld om wat mee te doen. En de een naar de ander meldde zich ziek. Zelfs nog gedurende de dag vandaag. En is het dan buikgriep of zo? Of wat moet ik me voorstellen? Gooit iedereen alles eruit? Ja, zware misselijkheid. Met wat braken en wat griepverschijnselen. En het lijkt ook flink besmettelijk te zijn. Dat is het meest vervelende van. Want als iedereen ziek is, ja, dan kan het natuurlijk altijd. Maar ja. Als er 10 tegelijk zijn, wordt het wat anders. Oké, het is niet zo dat jullie iets geks hebben gegeten vooraf aan de wedstrijd bijvoorbeeld? Nou ja, we zijn het allemaal aan het uitzoeken wat we dan wel of niet hebben gedaan. Maar daar lijkt het niet op dit moment, nee. Zeg, dat verzoek, dat is wel vrij logisch dan, als je geen spelers meer over hebt. Wat denk je? Is de kans van geslagen groot dat jullie niet hoeven te spelen vrijdag tegen Emmen? Nou, ik heb zelf natuurlijk een KNVB verleden, dus ik weet ook heel goed dat het heel moeilijk is om president te schapen voor iets. Want voor je het weet gaat iedereen uitstel vragen. Maar ja, we gooien toch op een soort van medische overmacht. Dus het zal ook een beetje bij de doktoren liggen hoe die kunnen laten zien dat hier echt een virus of iets aan de hand is. Maar goed, we geven onszelf wel een aardige kans, omdat we inderdaad gewoon echt weinig spelers over hebben. En los van als een speler morgen weer kan lopen, is hij dan overmorgen in staat om weer een wedstrijd op topniveau te spelen? Dat is natuurlijk wel de grote vraag. En als nogmaals gezegd, als er 2 of 3 zijn, geen enkel probleem. Maar de aantallen zijn zo groot dat we echt in de problemen komen. Ja, ja, Emmen is ook nog eens een keer directe concurrent. Ja, dat is ook een belangrijke wedstrijd. Ja, die wil je eigenlijk op topniveau spelen. Maar Emmen zal denken, yes. Ja, nou, dat is ook maar de vraag van Emmen dat denkt. Want gezien de besmettelijkheid van dit griepvormpje of het virus, kan het wel zijn dat Emmen daarna ook maar zo in bed moeten liggen. Ja, sorry, ik moet erom lachen. Maar daar heb je natuurlijk 100% gelijk in. En heb je al contact gehad met Emmen? Dat zij zeggen, nou ja, weet je, wij staan eigenlijk wel achter jullie idee. Want dit is geen goed plan om te gaan spelen. Nee, dat komt vanzelf wel morgen. Kijk, we hebben het eerste verzoek officieel neergelegd bij de KNVB. Die gaan dat nu onderzoeken. Die komen morgen bij ons terug. Okay. Ja, en dan kijken wat we kunnen doen. We wachten gewoon op goede samenwerking met elkaar, wat gewoon normaal is. En nogmaals, ik wil nog steeds benadrukken dat aan ons is alles aan gelegen om wel te voetballen. Want we zitten in een goede vorm en we hebben een goede serie. Maar ja, het is echt een soort van overmacht waar we tegenaan lopen. En stel nou dat je zegt dat het is best realistisch dat de KNVB niet akkoord gaat. Misschien ook uit angst om een president te scheppen. Wat gaan jullie dan doen? Een jeugdelftal dat moet voetballen? Of waar denken jullie aan? Ja, nou, dat is lastig te benoemen nou. Dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe jongens straks morgen en overmorgen uit hun bed stappen en of het wat beter wordt. Mm-hmm. Ja, om maar een voorbeeld te geven, alle 3 onze eerste selectiekeepers liggen op dit moment op bed. Ja. Zo heel veel keepers hebben we daar niet over. Dus het is moeilijk te bedenken wat we dan moeten doen. Maar goed, lopen we de zaken vooruit. Eerst proberen we de goede weg te bewandelen. In de zin dat we proberen in een goede samenwerking te komen tot een oplossing. Maar het is niet zo dat iedereen in de omgeving Groningen zich al mag melden bij jullie? Als spelers? Ja, precies. Nee, ja, het zou ook nog kunnen gebeuren morgen. Maar laat het dan weten. Dan wil ik wel helpen met het oproep. Welkom, maar dat is altijd zo. Ja. Weet je wat de oorzaak is van de griepgolf, waar die vandaan komt? We net wel een beetje gesuggereerd. Ja. Misschien iets met eten, maar dat verwachten we eigenlijk niet. Het is meer een virus dat rondwaart. En het lijkt erop dat iedereen die in die bus heeft gezeten eergisteren, of gisteravond, tegen Excelsior, dat die daar ook echt last van heeft. Ja. Ondertussen spreidt het record uit naar de andere werknemers van FC Groningen. Het is echt een... ik heb dat ook niet zo vaak meegemaakt. Bijzonder, hoe is het met de coach? Is de coach ook ziek? Binnen de staf zijn ook een aantal mensen ziek. En ik heb vanmorgen vrolijk begonnen met Dick nog een bakje koffie te drinken. Maar in de loop van de dag werd hij ook niet helemaal lekker. Nee. Oh, dan vrees ik voor jou morgen. Nou, dat lijkt me niet verstandig. Nee, maar, ik lijk het op dit moment nog... redelijk vol te houden. Maar goed, het kan snel gaan. Wanneer komt de KNVB met een beslissing? Weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Ze hebben het nu dus neergelegd, contact gehad, het verzoek gedaan. Morgenochtend komt er een terugkoppeling op. Dan zal er waarschijnlijk met name tussen de clubarts en de bondsarts contact zijn. om te kijken hoe urgent het is en wat vandaaruit zal een beslissing genomen worden. Ik verwacht eerlijk gezegd dat het op die manier gaat. Oké. Nou, dankjewel dat je dat even wilde toelichten. En beterschap voor de spelers en stafleden die last hebben van die ziekte. Dankjewel. Art Langeler van FC Groningen. En a night like this. Komt er nog een slotoffensief aan van FC Twente op bezoek bij PSV, Andy? Zou wel leuk zijn. 3-1, de voorsprong nog altijd van PSV. Maar ja, PSV kan wisselen. Wat denk je? Lozano er even in. Noah Lang er even in. En ook Van Aanholt is gekomen aan de kant van Peter Bos. 3-1 de voorsprong eruit. Voor alle duidelijkheid zijn Bakayoko, Jordi Schouten en Jorbe Vertessen. Die zijn dus naar de kant gegaan. Maar FC Twente probeert het in ieder geval. Goede actie van Van Aanholt die een aanval onderbreekt en dat knap doet. Nu is Lang aan de bal. Noah Lang. Bal de diepte in buitenspel is dat. Ja, de vlag gaat nu op tijd omhoog van Luc de Jong. buitenspel. En dan schiet hij de bal weg. Wat is dat toch altijd kinderachtig. Dat snap ik nooit zo goed. Zeker niet van iemand als Luc de Jong. Waarom schiet je die bal nou weg? Je staat 3-1 voor. Je bent lekker aan het voetballen. En dat zien jongetjes die aanstaande zaterdag op het veld staan ook. En die gaan de bal dan ook wegtrappen. Wat dat betreft zijn er soms onbegrijpelijke zaken in het voetbal. Nu balbezit voor PSV. Weer bal naar Luc de Jong. Kan hij hier langskomen bij zijn tegenstander? Net niet. En die tegenstander, die Max Bruns, die doet dat goed. Komt uit de jeugd eigenlijk al vanaf zijn 14e bij FC Twente. En nu, omdat Mees Hilgers er niet is, staat hij centraal achterin. Een hensbal van PSV levert een vrije trap op in het voordeel van FC Twente. We zitten in de 80ste minuut. 3-1 de voorsprong voor PSV. En Jeroen, om jouw vraag te beantwoorden, komt er een slotoffensief? Ik hoop het wel. Nou, misschien dan nu. Als de bal... Ah, mooi balletje binnendoor. Daar komt een mogelijkheid voor Van Wolfswinkel. Maar die wordt weer gestuit door Boskakli. Levert wel een hoekschop op voor FC Twente. Laten we die dan even snel meenemen. Want die wordt, wilde ik zeggen, snel genomen. Maar nee, er wordt even gewacht. De bal gaat zo dadelijk voor het doel komen vanaf die rechterkant. Kijken of dat iets op gaat leveren voor Twente. 3-2 maakt een hele leuke... slotfase. 3-1 staat het. Daar komt de bal voor het doel. Wordt half weggekopt. Wordt opgevangen door FC Twente. En dan moet Rots de bal ook voor het doel brengen. Maar op het moment dat hij die bal voor wil geven, glijdt hij weg. En dus is het balbezit voor PSV. Voor Lozano. Lozano kijkt en zoekt. En kan hij iemand vinden? Nee. Wordt ook weer van de bal afgelopen. 10 minuten nog bij PSV FC Twente. Het staat 3-1. Eerder vanavond plaatste Fortuna Sittard zich alvast voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Ze wonnen op bezoek bij Almere City met 2-1. En dus is de ploeg van trainer Danny Buijs nog maar 3 zegers verwijderd van Europees voetbal. Nou ja, laten we eerst maar eens weer kijken wat de volgende gaat worden en ons daarop richten. En dat is pas over een paar weken, dus het is heel mooi. Maar voor ons moet nu de focus zo snel mogelijk op... zaterdag, want dan moeten we hier weer naartoe voor de competitie. Was jij een beetje verrast door de namen die Almere hier tegenover zetten? Een half basisteam niet opgesteld? Nee, niet verrast. Ik zag een aantal wijzigingen ten opzichte van hun laatste wedstrijden. Maar ik ben niet zo met Almere bezig. We zijn vooral met onze eigen ploeg bezig. Ja, maar jij moet je erop instellen. Zeker, en bereid ons ook gewoon zo optimaal mogelijk voor. Het belangrijkste was voor ons dat ze vanuit dezelfde speelwijze zouden spelen. Natuurlijk heeft elke speler ook zijn individuele kwaliteiten. Maar dat kwam aardig overeen met hoe we ons hebben voorbereid op deze wedstrijd. En goed op standaard situaties, hè? De manier waarop Sierhuis 2 keer scoort. Trouwens, niet alleen scoort, hij speelt goed, hè? Ja, zeker. Bij Vlagen speelt hij goed. Ik vind dat het soms nog beter kan of beter moet. Maar uiteindelijk moet een spits goals maken. En dat heeft hij gedaan vandaag. En ik ben ook blij dat we af en toe uit een spelervatting scoren. Want daar trainen we ook regelmatig op. Een belangrijk onderdeel in het voetbal. En zij kwamen wel in de tweede helft. Maar je hebt het niet echt moeilijk gehad, hè? Ondanks die goal in de slotfase. Nee, op het einde valt hij ook 1 of 2 keer wel goed voor hun. Kunnen ze hem maken, maken ze hem niet. Ik vind dat wij veel meer uit de momenten moeten kunnen halen in de omschakeling. Want ze gaan heel veel ruimte weggeven. Ja, en op het eind geven we die goal wel heel knullig weg. En dan valt hij en dan krijgen ze nog een paar minuten het geloof. Ja, dat mag ons eigenlijk niet overkomen. Want daarom moet je nog 3 minuten billen knijpen. Terwijl je eigenlijk een wedstrijd in handen hebt. Ja, die je wat makkelijker over de streep moet trekken op het einde. Wat betekent dit nu voor jou? Kwartfinale? Dat is toch niet vanzelfsprekend voor Fortuna? Nee, lekker. En laten we hopen dat we een keer een thuiswedstrijdje krijgen. Want we hebben er nu 3 uit gehad. Dan weer Halilovic de volgende keer weer in de basis. Want heb je hem nu gespaard? Nee, ik heb hem niet gespaard. Los van het feit dat ik alleen wat minder vind spelen. Maar dat kan altijd. Hij heeft ook dit jaar heel veel goede wedstrijden gespeeld. Maar deze veldomstandigheden, dat vraagt wat anders dan mooi voetballen. Dat heb je vandaag ook kunnen zien in de speelwijze van beide ploegen. Er lag sneeuw en ijs op het veld. Op sommige plekken was het glad. Dus het was heel veel opportunistisch voetbal en vechtvoetbal. Ja, dat is wat minder op het lijf van alleen geschreven. Nou ja, ik heb gehoord dat er in Limburg nog veel meer sneeuw ligt. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gehoord. Dus dat gaan we dadelijk ervaren als we terugkomen. Zij Fortuna-trainer Danny Buijs tegen verslaggever Filip Koken. Het sprookje van Jesper de Jong op de Australian Open is ten einde. De Nederlandse qualifier strandde in de tweede ronde tegen wereldtopper Yannick Sinner. Hij is een maatje te groot. Veel maatjes te groot. Maar ja, het is, de zenuwen zaten op een gegeven moment oké. Want ik speelde lekker met inspelen. Ik raakte de bal goed. Kijk, als je 5-0 achterkomt in 13 minuten, dan is het niet lekker. Maar ik begon goed met serveren en daar was ik wel blij mee. Wat neem je mee uit zo'n wedstrijd? ja, wat het niveau is waar je naar kijkt, waar je naartoe wilt. Dat wil niet zeggen dat ik nu dat ik het heb meegemaakt, dat ik het ga halen, dat niveau. Maar ik ga daar wel zeker naartoe werken en ik weet wat mijn zwakke plekken, het wordt gewoon goed blootgelegd. Het is alleen maar mooi en daar gaan we nu hartstikke goed aan werken. We horen hem al even, hij is nu in de lijn. Mark Brasser vanuit Melbourne, goedemorgen Mark. Voor jou, Jesper de Jong, ja, hij heeft kunnen proeven aan het allerhoogste niveau. Is dat de winst van het optreden, de twee optredens daar op het allerhoogste treetje? Ja, uiteindelijk wel. Hij heeft heel veel lessen geleerd de afgelopen anderhalve week. Heel veel stappen gezet. Hij weet dat hij nu een derde ronde in de kwalificatie kan winnen. Hè? Iets waar hij tegenaan zat te hikken. Hij heeft geleerd dat als hij goed is, dat hij ook een wedstrijd in een Grand Slam toernooi kan winnen. Zijn eerste rondepartij. Hij heeft in een groot stadion mogen spelen. Nou, dat is voor spelers ook wel een dingetje. Dat is heel anders tennis dan op een klein baantje. Hij weet, hè, dat zei hij net zelf, hij weet wat nu het niveau is van de nummer 4 van de wereld. Yannick Sinner, waar hij tegenover stond. Media-aandacht, het is allemaal groter. Dat zijn dingen die je allemaal moet leren. En dat heeft hij in de afgelopen anderhalve week heeft hij dat gedaan. Een spoedcursus volwassen tennisser worden heeft hij gekregen. En daar komt nog bij, Jeroen, ook niet onbelangrijk. Hij pakt hier behoorlijk wat geld, dik een ton aan prijzengeld, waarvan hij zei van, ja, weet je, dat zijn mijn kosten voor het hele jaar. Heb ik nu in één jaar, in één anderhalve week heb ik mijn kosten eruit. Dus het geld wat er nu nog binnenkomt aan prijzengeld, ja, dat kan ik gaan herinvesteren in mijn carrière. Want ik wil op termijn een fysieke trainer meenemen. Dus naast mijn tenniscoach wil ik ook iemand hebben die voor mijn fysiek gaat zorgen. Dus ja, dat zijn allemaal winstpunten waar hij de komende weken, maanden mee verder kan. Ja, en je hebt het echt nodig als tennisser om onze wedstrijd een keer te winnen. Zo'n derde ronde, zo'n eerste ronde in een hoofdtoernooi, is dat echt belangrijk? Ja. Ja, dat is hartstikke belangrijk. Want dat zijn allemaal ervaringen. Weet je, het is de volgende keer dat je er komt te staan, dat je er in zo'n situatie komt, heb je het al een keer meegemaakt. En dat is de grootste winst die je hier pakt. Ja, laten we dan even vooruitkijken naar vannacht. Komen nog twee Nederlanders in actie in de tweede ronde. Tellen Griekspoor won een thriller in de eerste ronde. Speelt nu tegen het Frans talent Fies. Wat is dat eigenlijk voor een speler? Arthur Fies, ja, terecht zeg je, een groot talent. Echt een heel groot talent. Enorme sprong gemaakt afgelopen jaar op de wereldranglijst. Eind van het jaar stond hij in de finale van de Next Gen Finals. Hè, de nieuwe generatie. Nou, die finale verloor hij dan. Maar het is een jongen die leunt op een geweldige service en op een hele goede voorhand. Wil de punten graag kort houden. Hij vergelijkt zichzelf een beetje met, misschien voor de tennisliefhebbers, met Jo-Wilfried Tsonga, zijn landgenoot. Die had dat ook. Geweldige service, dan meteen willen scoren met de voorhand. Dus ja, het is een jongen, echt een hele gevaarlijke. En de eerste ronde was al lastig voor Tellon Griekspoor, want die Safiulin die hij daar had, was gewoon alle speler die top 40 van de wereld. Ja, en deze Arthur Fies is ook top 40 van de wereld. Dus het wordt Tellon Griekspoor hier in Melbourne niet echt heel makkelijk gemaakt. Nee, zou die partij van maandag ook nog een rol kunnen spelen morgen, fysiek? Of vannacht? Nou, ik denk dat wel uit zijn benen is. Daar is hij denk ik wel van hersteld. Hij heeft gisteren ook gedubbeld. Ik heb die dubbel zitten kijken. Toen maakte hij op een gegeven moment een beetje een rare beweging toen hij een bal probeerde te pakken. En daarna liep hij wat te trekken benen. Dus ik hoop dat hij daar geen last van heeft. Hij zal op zich, die eerste partij zal wel uit zijn benen zijn. Alleen als dit weer een lange vijfzetter gaat worden. En ik kijk even uit mijn kamer. Het is het raam van mijn hotel. Het is alweer hartstikke zonnig. Dus de temperatuur zal wel op kunnen gaan lopen. Ja, dan wordt het, als het een hele lange wedstrijd geworden, misschien wel weer 4 uur, kan het wel weer zwaar gaan worden. Omdat we natuurlijk weten dat Griekspoor, dat zei hij na zijn vorige wedstrijd, fysiek gewoon een matig voorseizoen heeft gedraaid. Weinig heeft kunnen trainen. Ziek geweest is eind december. En dus conditioneel nog niet op het niveau is. Ja, om misschien nog zo'n zware wedstrijd aan te kunnen. Dan naar Arantxa Rus. Speelt ook, hè? Maakte veel indruk in de eerste ronde. 6-1, 6-0 uit mijn hoofd. Die heeft betere loting te pakken. Toch? Ja, of is dat weer te simpel gedacht? Nee, nou ja, nee. Maar als je een speelster als Anna Kalinskaya, een speelster van buiten de top 70, in de tweede ronde van een Grand Slam krijgt. Ik zei net, het wordt Tello Griekspoor niet makkelijk gemaakt. Nou, het wordt Arantxa Rus iets makkelijker gemaakt. Hè, want ja, je kan ook tegen een geplaatste speelster aanlopen. Dus dit is een goede loting voor een tweede ronde. En Rus speelde inderdaad heel erg goed in haar eerste partij. Heeft ondanks haar leeftijd, 33 jaar, heeft ze stappen gemaakt. Toch nog wel weer. Heeft haar spel iets aangepast. Staat wat dichter op de baseline, waardoor ze de ballen wat sneller kan nemen. Wat haar spel versnelt. De voorhand langs de lijn is verbeterd. Dus het ziet er allemaal goed uit bij Arantxa Rus. En als ze het niveau kan halen wat ze in de eerste ronde haalde, ja, dan maakt ze tegen die Kalinska. Ja, ik bedoel, dat is niet de speelster van die pak ik wel even, want die heeft ook best wel wat Grand Slam ervaring. Een speelster van 25 jaar heeft gewoon al op de Grand Slams gespeeld in de afgelopen jaren. Maar als Rus het niveau haalt, dan kan ze op zich, zou ze zomaar door kunnen naar de derde ronde. Ben benieuwd. Vannacht weten we het. Rus speelt al om 1:00 Nederlandse tijd. En Griekspoor begint rond de klok van 5:00. Dus Mark, je moet richting het park, denk ik, hè, nu toch? Ik ga even ontbijten en dan ga ik snel naar het park, inderdaad. Okay, veel plezier. Morgen horen we weer. Mark Brasser was dat vanuit Melbourne. Gaan we weer naar PSV Twente, de slotfase. Andy. Ja, een goede wedstrijd van PSV. In ieder geval het eerste half uur van de wedstrijd en het eerste half uur van de tweede helft. Echt geweldig gespeeld. Een team met de griffel, zou ik bijna zeggen. En daarna, ja, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Hè? Nog even een doelpuntje gezien dus van FC Twente. Maar 3-1 is het nog altijd. En we gaan bijna de extra tijd in. Ja, ik ben benieuwd hoeveel die zal bedragen. Ik denk 3 minuten hooguit. Want zoveel nut heeft het niet om hier heel veel langer te spelen. Vinden ze bij de programma's na ons ook niet leuk. Want je moet er wel vanuit kunnen gaan dat het gewoon in langs de lijn blijft. En dat zal ook wel gebeuren. Twente weer in de aanval. Heeft nog een paar aardige kansen gekregen. Nou, 5 minuten extra tijd waar ze dat ook alweer vandaan aanhalen. Onbegrijpelijk. Maar goed, met 3 graden onder nul moet het kunnen als de man met korte mouwtjes smal de bal bij zich heeft. Het staat dus 3-1 voor PSV en we zitten in de extra tijd. En weer onderbreekt Dick Advocaat zijn pensioen. Deze week tekende de trainer van 76 jaar oud als bondscoach van Curaçao. Vanavond was hij te gast. U hoorde het al eerder op deze zender op het voetbalfeest van Mokro Inside. Dat in het teken stond van de openingswedstrijd van de Marokko op de Afrika Cup. Daar was onze verslaggever Eline de Zeeuw ook. En dus vroeg ze, zeg meneer Advocaat, waarom ga je dat eigenlijk doen? Leuk om af te sluiten. Dat heb je vaker gezegd, hè? Ja, ook dat. Waarvoor ik dat had gedaan, dat weet ik ook niet. Maar het kwam eigenlijk voorbij. En het is niet dagelijks. Dat is natuurlijk ook belangrijk. De spelers spelen eigenlijk voornamelijk in Nederland. Dus je hoeft niet zo ver veel te reizen. Dus de enige verre reis is als je naar Curaçao moet. Maar ik vind het wel leuk, omdat de spelers toch voornamelijk in Europa spelen. Dat was toch een klus die je niet kon laten lopen eigenlijk? Nee, kijk, een club wilde ik niet meer om iedere dag om 8:00 te zijn. En dan om 6:00 thuis te komen. Nou, dat kon ik niet meer opbrengen. Maar dit wel. En lijkt ons. En ik mocht mijn eigen staf samenstellen van Galit. En nou, dat zijn eigenlijk de mensen met wie ik goed door een deur kan. Het zijn bekenden inderdaad. Je zoekt nog wel een assistent-trainer die echt roots heeft op het eiland, geloof ik. Ja, heb je daar al een idee bij? Ja, we hebben het al. Maar ik weet niet. Hij is wel gekleurd, maar hij komt niet. Niet van het eiland. Wie is het dan? Ja, dat mag ik nog niet zeggen. Daar moet ik nog maar mee gaan praten. Maar die zal het wel gaan doen. Oké, nou spannend. Dan wachten we dat af. Ja. Verder zijn er natuurlijk spelers die je wil gaan aantrekken. Die je misschien ook wil overhalen om van Curaçao te gaan spelen. Er zijn een groot aantal spelers die hoopten dat ze voor het Nederlands elftal in aanmerking zouden komen. Dus een aantal, die zijn op 3, 4, 25. Die denken niet meer dat ze komen. En die jongens moet je nou proberen. Zo Bazour, ik noem er één. Ja, die kan natuurlijk voor Curaçao een goede speler zijn. Net zoals bijvoorbeeld Fernand Anita, die vorig jaar datzelfde heeft gedaan, 2 jaar geleden. Ja, ja, nog een paar. Dus Kluivert, die is 25. Maar ja, toch wel hoop spelers denken wel dat ze nog steeds goed genoeg zijn voor het Nederlands elftal. En dan kiezen ze voor het Nederlands elftal. Wie weet wat daar aan te doen is. WK komt eraan, 2026. Kwalificatie gaat het dan natuurlijk om. Zie jij kansen? Nou, het gaat sowieso om vanwege de kwalificatie. En dat begint in juni. In maart zijn er, heb je 2 weken of 10 dagen dat je kan trainen en wedstrijden kan spelen. Ja, dan moet je een beetje gaan bouwen naar de toekomst, laat ik het zo zeggen. Maar je moet wel resultaten hebben, want anders kegelen ze je er ook uit. De kansen zijn iets groter nu de organiserende landen zich natuurlijk al geplaatst hebben. Nou, die normaal ook waar je tegen moet. Dus Amerika, Mexico en wie is het andere land? Amerika, Mexico, Canada. Dus die zijn er in ieder geval niet bij. Die zijn automatisch gekwalificeerd. Dus we zullen zien. Een uitdaging. En het is weer een uitdaging. Dat is ook de reden. Dik advocaat, was dat? Ja, bij onze collega Eline de Zeeuw. Dan nog even naar de slotfase. PSV Twente, zitten die 5 minuten er al bijna op, Andy? Ja, even kijken. Nog 1,5 minuut. Dus dat moet kunnen in de uitzending. Het is balbezit voor FC Twente. Staat 3-1 voor PSV. Aanstaand weekend. PSV uit naar Utrecht. En Twente uit naar NEC. Dat ook in vorm is. Dat bleek wel tegen onder andere Feyenoord en vanavond, of was dat? Ja, was vanavond voor de beker dat ze winnen van Go Ahead. Nu nog een hoekschop aan de rechterkant voor FC Twente. Als die bal erin gaat, dan hebben ze nog een minuut om er iets aan te doen. Maar die kans is klein. Daar komt de hoekschop. Komt voor het doel. Wordt gekopt, niet gekopt. Opgevangen door Smal. Die brengt de bal nog voor het doel. En dan wordt hij uit de verdediging weggewerkt. Kan Lozano iets mee? Nee. Zojuist nog een kans gezien voor Noah Lang. PSV zal tevreden zijn in ieder geval voor het verre grootste gedeelte van de wedstrijd. En nu Ricardo Pepi ingevallen voor De Jong die de bal paast naar Noah Lang. Gaan we nog een slotakkoord krijgen. Noah Lang in het strafschopgebied probeert hem terug te geven aan Pepi. Maar dat lukt niet. Oenerstal ertussen. En dus gaat dit opleveren een volgende ronde voor PSV. 24 januari tegen Feyenoord. Want PSV wint met 3-1 van FC Twente. Volgende week dus weer een kraker in het backdoor. Dat is ook hartstikke leuk. Eerst zometeen het oog. Mooie avond. Koen Verbraak, tot zo. Maar tot zo. Ster. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Woningen worden steeds kleiner, terwijl ruim leven voor iedereen belangrijk is. Dus je besluit om op te gaan ruimen. Maar waar begin je? Onze ruimteadviseur helpt je kiezen. Thuis bewaren of bij Allsafe. Boek je afspraak gratis en snel op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Allsafe geeft ruimte. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. NPO Radio 1.